إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس درس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارا موضوع ہے، اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں ہم کو صحیح طور پر وہ معرفت پیدا ہو جو دوسروں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہمارے لیے علمی مواد ملے. یعنی اللہ کے بارے میں ہم وہ باتیں جانیں کہ کسی سے اگر بات کرنا پڑے، خاص طور سے کسی غیر مسلم سے، تو یہ بہت اچھا موضوع آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ ہم کیسے خدا کو، یا کیسے خدا میں بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت میں ہم کو خدا اللہ کا نام نہیں ہے، دوسروں سے بات کرتے وقت میں ہم کو معبود کے طور پر وہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ خدا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن کریم میں، اگر حدیثیں جوڑ دیں تو بہت زیادہ بڑا درس ہوگا، اس لیے میں نے صرف قرآن کی آیت اس میں لی ہیں تاکہ کسی کو صحیح ضعیف کا مسئلہ بھی پیش نہ آئے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، یہاں تک کہ احکام کی حدیثوں آیتوں میں بھی اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہوں، چاہے وہ قرض کے مسائل ہوں، چاہے وہ دوسرے معاشی مسائل ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا اخیر جو ٹکڑا ہوتا ہے آیت کا، سمیع علیم، سمیع بصیر، اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے صفات کے استحضار کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، چاہے مکی آیتیں ہوں یا مدنی آیتیں ہوں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں، اپنے بارے میں بندوں کو بار بار اپنی صفات کی خبر دی ہے، تعارف کرایا ہے. اس لیے سب سے بنیادی رکن ایمان کے ارکان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. سب سے بنیادی رکن اللہ پر ایمان. اسی طرح سے اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ کے بارے میں صحیح طور سے جاننا بہت ضروری ہے. کسی غیر مسلم سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معبود ہوتا ہے. جس کا کوئی معبود نہیں ہوتا اس کا کون معبود ہوتا ہے؟ یا تو سائنس ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا نیچر معبود ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے معبود کو مانتے ہیں، تو تب جا کر جو ہے فرق واضح ہوتا ہے، اور ایک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو یا وہ جو اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا ہے، کہ کتنا اچھا اللہ ہے، کتنی یعنی ایک کامل جو ہے ذات ہے، اور ایک ہر اعتبار سے جو ہے کمال صفات کے کمال کو جو ہے، یعنی جس کے صفات میں کمال ہے، ایسی ذات کو ہم مان رہے ہیں. تو اس لیے جو صفات ہیں جتنی بھی، یا اللہ کے بارے میں کیا ہم کو جاننا چاہیے مسلمان ہونے کے طور پر، تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے. سب سے پہلی بات اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کا خالق ہے. یعنی ہم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں، ایسے خدا معبود کو مانتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہے. ایسا نہیں سورج اس نے بنایا لیکن چاند کسی اور نے بنایا ہو، پہاڑ اس نے بنائے ہو لیکن ندیاں کسی اور نے بنائی ہوں. ہم ایسے معبود کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم جس معبود کو مانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے، اور خود اس نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں ہم کو یہ بتلایا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے. اس لیے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ باقی ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، باقی ساری چیزیں اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، اپنے ایگزسٹنس میں اس کی محتاج ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، وجود دیا آسمانوں کو، زمین کو، اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس سب کو. تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو خالق ہے، اور اس کا خالق ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمام موجودات کا، جو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، اس سب کا خالق اکیلا اللہ ہے. آسمان سب کے سب آسمان اللہ نے بنائے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، ستارے وغیرہ وغیرہ سب بنائے. زمین یہ بھی کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے، چاہے وہ ہوا ہو یا بادل ہو یا جو کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 ہے. تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسے معبود کو اپنا رب اور معبود مانتے ہیں، ایسے خدا کو مانتے ہیں جو تمام موجودات کا خالق ہے، سب اس کا ہے، سب کا کریئٹر وہ ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں تھا تب سے اللہ ہے، اللہ کی ابتدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 3، هو الاول والآخر، هو الاول والآخر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے. حدیث میں اس کی تشریح ہم کو ملتی ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. اے اللہ تو آخری ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اس میں ہم کو یہ آیت کیوں؟ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سوال پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان آتا ہمارے پاس پوچھتا، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس طرح سے کوئی دہریہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو یہ جو جواب ہے، یہ جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ پہلا ہے، کچھ نہیں تھا وہ تھا. تو ظاہر بات ہے، جب کچھ نہیں تھا اور وہ تھا تو اس کو کس نے پیدا کیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کو کس نے پیدا کیا کی نفی اپنے آپ جواب ہی مل گیا اس کا. اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، کیونکہ وہی تو پہلا ہے. کیونکہ پیدا کرنے والے کو، دیکھیے یہ پوائنٹ یاد رکھیے، کیونکہ پیدا کرنے والے کو پیدا ہونے والی چیز سے پہلے ہونا چاہیے. خالق کو مخلوق سے پہلے ہونا چاہیے یا الٹا ہے؟ مخلوق بعد میں آئے گی، خالق پہلے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ هو الاول، پہلا ہے وہ، کوئی اس سے پہلے نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ آخر ہے، یعنی سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اور اللہ باقی رہے گا. تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مثال کے طور پر اس کے ضمن میں ایک بات کیا آتی ہے، نیچر کے بارے میں بعض لوگ بولتے ہیں یہ سب اپنے آپ ہیں، یہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے، بولتے سب اپنے آپ چل رہا ہے، اس لیے نیچر کا لا ہے یہ. یہ نیچر میں جو ہے، جس کو قدرت کہتے ہیں، جو خدا کو، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نیچر کا لا ہے، یہاں سے ایسا ہوتا، وہاں سے ویسا ہوتا. ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو نیچر ہے، یہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ یہ ہمیشہ سے تھی کیا؟ تو ظاہر بات ہے، سائنس کی ترقی نے یہ بات ہم پر واضح کی ہے کہ میٹر ہمیشہ سے موجود نہیں تھا. میٹر ہمیشہ سے موجود، یہ تحقیقات جو ہے، فائنل بات ہے یہ. مادہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیشہ سے نہیں تھا، ایک وقت کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. تو جب یہ پیدا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، اس کو خالق ماننا صحیح نہیں ہے. جو وہ خود مخلوق ہے، کوئی اور ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو کوئی آدمی اگر آپ سے پوچھتا ہے آ کے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، پڑھے لکھے عام طور سے اس طرح سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور اللہ کے وجود ہی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ کائنات کو یہ مانتے کہ اپنے آپ بنی ہے، اپنے آپ نہیں بن سکتی، مٹی کا ڈھیر بھی اپنے آپ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، ہر چیز کے بنانے کے لیے، ابھی جو چائے آئے گی تھوڑی دیر میں، اپنے آپ بنی آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، یہ سب اپنی طرح اپنے آپ بینچز سیٹ ہو گئے، اپنے آپ کرسی آ گئی، اپنے آپ ہی ہم مائک رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی، نہیں مانیں گے آپ. ایک چھوٹی چھوٹی چیز انسان تسلیم نہیں کرتا ہے. اتنی بڑی کائن اتنے کمال درجے میں چل رہی ہے، سورج چاند ستارے اور پورا دنیا کا نظام، بارش کا وقت پر ہونا برابر، پانی کا انسان کو ضرورت ہے پانی کا ہونا، بھوک لگتی ہے پھل پھول اور غذا اناج، کیا کچھ نہیں ہے، سارا انتظام ہے. انسان کو آنکھ چاہیے، ناک چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے، دانت چاہیے، ہونٹ چاہیے، پھیپھڑے گردے تلی سب چاہیے. یہ سب کا سب اس کو بغیر مانگے مل گیا ہے، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. ہاتھ کی جگہ پاؤں نہیں، پاؤں کی جگہ ہے، کیسا ہوتا آپ سوچیے. ہاتھ کی جگہ اگر پاؤں ہوتے اور پاؤں کی جگہ اگر ہاتھ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیوں نہیں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے کہ برابر صحیح جگہ پر ہے؟ اور پاؤں اگر پیٹھ پر ہوتے، سر پیٹھ پر ہوتا تو یہاں، جیسے اب بچے بیگ لے جاتے اسکول کو، اگر سر ویسا ہوتا کتنا مشکل ہوتا، گاڑی چلاتے کیسا آپ بتائیے، آگے کی طرف جانے اور سر تو پیچھے، کیا بنا کے کیسا کے پیدا ہو گیا ایسا، کتنا مشکل ہوتا. انگلیوں میں جوڑ نہیں ہوتے تو لقمہ کیسا بناتے، چیزیں کیسی اٹھاتے، پاؤں میں سے کانٹا کیسا نکالتے آپ، کیسا ایسا کیوں ہے؟ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، خود تمہارے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ معلوم ہے نشانیوں سے، نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ پہلا ہے اور آخری ہے. تو پوری کائنات کا وجود خود جو ہے خاموش زبان میں پکار رہا ہے، اللہ ہے، ایک ہی ہے. ایک کیوں ہے؟ کئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ساری مخلوقات، اجزاء، سارے ٹکڑے کائنات کے مل کے ایک گول کے لیے کام کرتے ہیں. یہ خاص بات آپ نے دیکھی ہوگی، پورا جو ہے نیچر جو ہے پورا ایک سرکل میں چلتا ہے، ہمیشہ ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کرتی ہے. لوگ کیوں چلا رہے ہیں جانور بچاؤ، کیوں چلا رہے ہیں پیڑ بچاؤ، ان کو معلوم ہے اس سے دوسری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، اس سے دوسری چیزوں پہ پورا جو بیلنس ہے ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر اس پورے چکر کو اثر ڈالتی ہے. ہر چیز، کوئی چیز غیر ضروری نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کائنات کی، ایسا کیوں؟ تو سب کا آپس میں جیسے ایک بڑی مشین ہوتی ہے، وہ مل کے آپس میں مختلف حصے جو ہے پورا مشین کو چلاتے ہیں، تو اس اعتبار سے پوری کائنات کے اجزاء ٹکڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے پورا نظام چل رہا ہے. ایسا بنایا کس نے؟ وہ مشین اپنے آپ بن گئی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی گہرے علم رکھنے والے نے، ہر چیز کا علم رکھنے والے نے یہ بنایا ہے. انسان یاد رکھیے، سائنسداں ڈسکور کر رہا ہے، کریٹ نہیں کر رہا ہے یونیورس کو، وہ ڈسکور کر رہا ہے. ارے یہ مچھلی نہیں دکھی تو مچھلی بنایا کس نے؟ ارے آسمان میں ایسا معلوم کیا، بنایا کس نے اس کو؟ تو جب ڈسکور کرنے والے کو نوبل پرائز مل سکتا ہے تو کریٹ کرنے والا کتنا بڑا. تو تعریف کس کی ہو رہی؟ ڈسکور کرنے والے کی. لیکن ڈسکور کرنے سے زیادہ کریٹ کرنا ہے. جیسے مثلا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی کو کوئی باغ مل جائے ریگستان میں، تو اب کتنی تعریف ہوئی اس کی، باغ ڈھونڈا اس نے ریگستان میں، باغ بنایا کس نے ریگستان میں، اس کی کتنی تعریف ہونا چاہیے. تو بنانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، ڈسکور کرنے والے کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، کچھ نہیں تھا وہ تھا، اور کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا دل میں میرے شبہات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیز پیدا ہوتی ہے. کہا کون محفوظ رہتا ہے ان سے؟ تو یہ آیت پڑھا کر، یہ آیت بتائی، هو الاول والآخر اور والظاہر والباطن، پوری آیت انہوں نے بتائی. تو هو الاول والآخر کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر آپ سے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا، کوئی آدمی اگر نعوذ باللہ اس کا جواب دے دے فلاں نے، سوال پیدا ہو اس کو کس نے بنایا، اس کو پھر فلاں نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، جیسے اے کو بی نے، بی کو سی نے، سی کو ڈی نے، تو اس طرح سے آپ چلتے رہیں، ہر ایک کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. کہیں جا کے تھک کے بولنا پڑے گا یہ پہلا ہے، بس اس کے آگے پوچھنا نہیں، یہ پہلا ہے. تو ہم کہیں پھر پہلے کوئی پہلا ہے کیوں نہیں مانا؟ تو اللہ کے بارے میں یہ جواب کہ اللہ پہلا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں کچھ نہیں، اللہ سب سے پہلا ہے، باقی سب اس کے بعد، کائنات اس کے بعد، کیونکہ کائنات کی ایک ابتدا ہے، چاہے اس کو آپ بگ بینگ کہیں یا آپ اس کو جو کچھ کہیں، کائنات کی کیا ہے, یونیورس کی ایک بگننگ ہے. یہ ہمیشہ سے نہیں تھی, سائنسدان سب اس کو مانتے ہیں. تو اب یہ جو ہے کائنات وجود میں آئی, پھر اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے. اپنے آپ بننا یہ عجیب و غریب بات ہے جو آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے. تیسری بات, اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کو میں قید کے ساتھ کہوں گا, دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بغیر دیکھے مانیں. دیکھنے کے بعد کون انکار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے, خیر وہ جو آپ بتا دیں اگر کوئی پوائنٹ میں چھوڑ دوں تو, اس میں وہی ہے مخلوق کا وجود, خود خالق کے وجود کی دلیل ہے. وہی آیت جو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ پیدا ہو گیا, ان کے جواب میں یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء, من غیر شیء, من غیر خالق, من غیر سبب, کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء, ام هم الخالقون, یا خود یہ خالق ہیں. ام خلق السماوات والارض, کیا یہ ہیں جنہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یقینون, بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین نہیں ہے, یقین نہیں لاتے ہیں. تو تین باتیں اللہ نے ذکر کی اور چوتھا کنکلوژن دیا, ان کا عیب اور کمزوری بتلائی. ایک, کیا یہ بغیر کسی چیز کے, بغیر بنائے پیدا ہو گئے؟ یہ کس چیز کے بارے میں ایسا مانتے ہیں؟ روٹی بنتی بغیر بنائے؟ بنتی ہے روٹی؟ نہیں بنتی, معمولی روٹی نہیں بنتی ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی بنتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے, چاہے وہ گھر ہو, یا چاہے وہ سڑک ہو, یا پیڑ, یا جو بھی چیز ہو, باغ ہو, سب چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ کرنے سے ہوتی ہیں, کسی نہ کسی کے کچھ کرنے سے ہوتی ہے. ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ کسی کی چیز کے بغیر ہی بن گئے, پیدا ہو گئے؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ام هم الخالقون, یا یہ خود خالق ہیں, یعنی یہ اپنے آپ کے خالق ہیں. یہ تو بالکل لغو بات ہے, اس لیے کہ خالق خود اپنا انسان خالق ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو نہیں تھا اس کو بنانے والا وہ خود تھا, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بنانے والے کو بننے والی چیز سے پہلے ہونا چاہیے, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یا اپنے اوپر دیکھیں, آس پاس دیکھیں, ام خلق السماوات والارض, اتنا بڑا آسمان اور زمین انہوں نے بنایا ہے, یہ کیسا بن گیا اپنے آپ, اپنے آپ کیسا بن گیا اتنا بڑا پورا جو ہے کائنات کا کارخانہ؟ بل لا یقینون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاؤٹ فل لوگ ہوتے ہیں, وہ مضبوط یقین والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں, جوابات نہیں ہوتے. ان کے پاس شکایتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس جو ہے کنوینس کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بولے اللہ ہوتا تو ایسا ہوتا. نہیں اللہ, اس دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ سوال, جواب نہیں ہے. اس طرح کی ساری ان کی جو ہے شکایتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اپنے آپ بن گیا, تو آپ جو ہے وہ کچھ بھی کرے تو اپنے آپ بن گیا, بہت اچھا بنا اس کو, اس کو آپ کچھ بھی کام کریں کتنا اچھا ہو گیا, اپنے آپ ہو گیا. بولے گا صبح سے شام تک میں کام کر رہا ہوں, تنخواہ لاؤ مہینے بھر کی. بولے اپنے آپ ہو گیا یہ سب, آپ نے نہیں کیا ہے. کہ روز بھائی صاحب آفس میں آ کے بیٹھتا ہوں, کام کرتا ہوں صبح سے شام تک, سب چیزیں لکھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, بوریا لا کے لات کدھر ڈالتا ہوں, اپنے آپ ہو گیا؟ اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے. اسی سے آپ کچھ کام کرائیں, مہینہ بھر کام کرائیں, اور اس کے بعد میں بولے بہت اچھا ہو گیا اپنے آپ. بھائی صاحب پورا مہینہ کام کیا ہوں میں, کوئی اپنے آپ ہی تو بولتے نا سب اپنے آپ ہوتا. بولے وہ اپنے آپ ہوتا لیکن یہ میں نے کیا ہے. جب یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا اپنے آپ, کچرا اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے تو اتنا بڑا باغ جو دکھائی دے رہا ہے وہ اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ یہ سمپل بات ہے جو بہت سارے ایتھیسٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے, مجھ کو یہ تجربہ یہ ہے کہ عام طور سے شریعت کا جو پھندا ہے اس کی وجہ سے آدمی دین کو غلط ثابت کر کے خوش رہتا ہے. یاد رکھیے اس کو. اکثر لوگوں کا ہوتا ہے یہ اگر مان لیے, یہ حرام وہ حرام, شراب حرام جو حرام, عورتوں کے پیچھے بھاگنا حرام, یہ حرام وہ حرام, سب حرام, یہ تو مشکل ہو جائے گا, گلے کا پھندا, گلے کا پھندا بن جائے گا دین. اس لیے کیا کرتے ہیں, اسی کو غلط ثابت کر دو تو پھر آزاد زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. لیکن آزادی انسان کی فطرت کے خلاف ہے, اس کو یاد رکھیے. انسان کو سکون پابندی میں ملے گا, آزادی میں نہیں ملے گا. آزادی میں وحشت ہے لیکن پابندی میں کیا ہے؟ سکون و اطمینان ہے. آزادی ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو ریگستان کے بیچ میں بولے رہو یہاں پہ, نہ بستر نہ گھر نہ دیواریں نہ چھت, رہو یہاں پہ. اور پابندی ایسا ہے جیسا کہا جائے لو یہ کمرہ, اس کو چھت ہے, اس کو دروازہ ہے, اس کو دیواریں ہیں, اس میں بستر ہے, یہاں رہو, پابند کر دیے, اس میں سکون ملے گا اس کو. یہی دین کا معاملہ ہے, پابندی ہی انسان کی فطرت کے مطابق ہے. تو یہ چوتھی چیز سمجھ لیجئے, تیسری چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ خود ان کا کمال اللہ کے وجود کی سب سے بڑی, بہت بڑی دلیل ہے. کائنات کا جو ہے مخلوقات وہ خود دلیل ہے, ان کا کمال ایک کامل خالق, کمال صفات والا خالق, اس کی دلیل ہے. تین, اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, چوتھا پوائنٹ اس کے بعد, اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 102-103 میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں, یا ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں. وہو یدرک الابصار, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے. ہم دیکھ رہے اللہ ہم کو نہیں دکھائی دے گا, لیکن ہم دیکھ رہے اللہ کو معلوم ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ نگاہ جو ہے انسان کی نگاہ حرکت کی بہت ادنا اور بہت ہی ہلکی قسم ہے. آدمی یہاں دیکھ رہا, آپ اس کو دیکھنے لگا دوسری طرف دیکھے گا, تھوڑی دیر میں معلوم نہیں پڑے گا تھوڑی دیر پہلے کیا دیکھ رہا تھا. تو آدمی کی نگاہ جو ایک جگہ نہیں ٹکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کو انسان کی دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم کو نہیں دکھتا ہے تو اللہ کائنات سے بے خبر ہو. گریک میتھولوجی میں کیسا ہے, جتنے بھی ان کے معبود تھے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بنا دیے ان لوگوں نے, اور اوپر شراب پیتے بیٹھے ہیں سب معبود. اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جیسا آپ دیکھیں بائبل کے اندر خود عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال میں سے انہوں نے یہ قول ذکر کیا ہے الائی الائی لما سبختنی, اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا. نعوذ باللہ, انبیاء اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اولاً تو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہی نہیں دی گئی, اور دوسرا ہے کہ اس طرح کے کلمات ان سے ہم کو صحیح نہیں لگتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہو کہ اللہ تو نے کیوں چھوڑ دیا مجھ کو, چھوڑ دیا ان کو, پھنسا دیا مجھ کو, ایسا ہو گیا نا معاملہ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ پکڑے گئے نا ہم لوگ. تو اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے کہی تھی, انبیاء ایسا نہیں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوقات سے غافل نہیں ہے. لا تدرک الابصار, ان کے حال سے باقی احوال سے غفلت تو بہت دور کی بات ہے, اس کا حال اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بندوں کی نگاہوں کو تک وہ پا لیتا ہے, ان کی نگاہوں کا بھی اس کو علم ہے, ان کے نگاہوں کا ادراک ہے اس کو. تو لا تدرک الابصار, اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہو یدرک الابصار, اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس لیے جتنی چیزیں دکھائی دے رہے ہیں وہ مخلوق ہیں, وہ خالق نہیں ہے. چاہے وہ پیڑ ہو, چاہے آسمان ہو, چاہے سورج ہو, چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو, جو دکھائی دے رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے. چاہے کتنی خوبصورت ہو, چاہے کتنی اونچی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دنیا میں دکھائی نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. وہ لطیف الخبیر, وہ لطیف ہے, باریک سے باریک چیز ہو, ہلکی سے ہلکی چیز ہو, چھوٹی سے چھوٹی آواز ہو, اندھیرے میں کچھ حرکت ہو, ہر چیز کا ادراک کرنے والا, چھوٹی سے چھوٹی ہلکی سے ہلکی چیز کا اس کو علم ہے. خبیر ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا, ہر چیز کی خبر رکھنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہاتھی کو بنایا, وہی ہے جس نے شیر کو بنایا, وہی ہے جس نے چڑیا کو بھی بنایا, وہی ہے جس نے تتلی کو بھی بنایا, وہی ہے جس نے پھول بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے لطیف ہے, ایسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کمال کی دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنا, یعنی اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خوبصورت چیزیں بناتا ہے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ چیزیں ہیں. وہ لطیف القبیر. نمبر چار, اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے, ظہیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ نہیں ہے. یہ بہت اونچا یعنی عقیدہ ہے جو اللہ کے سلسلے میں مسلمانوں کو قرآن میں دیا گیا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے مثل کی طرح, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے, کیونکہ مثل خود کا کے معنی میں آتا ہے اور کا خود مثل کے معنی میں آتا ہے. لیسا کا مثل ہی شئی، اللہ کے جیسا، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو اب جتنی چیزیں آپ کو دکھائی دیں، انسان ہو یا آسمان ہو یا روشنی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ ان سے اونچا ہے، اللہ بندوں کے تصور سے اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ نہیں ہے. تو ہر مخلوق اس میں دیکھیے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر جیزس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یا دوسری چیزوں کو لوگ معبود مانتے ہیں، وہ انسانوں ہی کی طرح تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے اور کئی باتیں تھیں، سوتے تھے جیسے کہ میں نے صبح میں بتایا تھا. تو اب ایسا خدا کو ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایسا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا ان کو مانا جاتا ہے، تو نعوذ باللہ پھر اللہ کو بھی ایسا ماننا پڑے گا. اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے لیے صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشقت، اللہ کے لیے کوئی اپوزیشن، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فکر، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کا حکم دینا چیزوں کے ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کی چاہت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 میں فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اللہ وہ ہے کہ آسمان بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، ان کا کوئی ماڈل بھی نہیں تھا، اللہ نے نئے سرے سے ان کو پیدا کیا. اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا. یہ پہلا پرفیکٹ ماڈل تھا کائنات کا، یعنی پہلا ہی ماڈل تھا. آپ دیکھیے کمپیوٹر، بولے اے بڑا بلڈنگ کتنا بنایا، پھر اس کے بعد چھوٹا چھوٹا چھوٹا، ابھی جیب میں آ رہا. پہلے اس کو اتنی انرجی لگتی تھی پوری چلانے کے لیے، بہت پاور ویسٹ ہوتا تھا. اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے بڑھتی گئی ٹیکنالوجی، آگے آگے آگے آگے، ہاں اب اچھا. پچھلے کو دیکھ کے اس میں جو عیوب ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نئی چیز بنتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے R&D ڈپارٹمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلی بار بناتے، دیکھتے اس میں جو کمیاں ہیں، پھر اس کو دیکھ کے اس میں کمیوں کو دور کرتے ہیں. اللہ نے جو پہلا کائنات کا جو ماڈل بنایا، پوری کائنات بنائی، بنا دی، اور سائنسداں حیرت میں ہے کتنا اچھا ہے، بلکہ چلا رہے ہیں آج نیچر بچاؤ بچاؤ اس کو. کس نے خراب کیا اس کو؟ وہی عقل مند مخلوق جو پوری کائنات میں ادھر ادھر بھاگ رہی. کون سی مخلوق؟ انسان. یہاں تو یہ ہو رہا پیڑ کاٹنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا، دھوئے کی وجہ سے ایسا ہو رہا، پولیتھین کے جو بنا رہے ہیں پیکٹ، وہ کو کیا کریں گے سمجھ میں نہیں آ رہا. بنا تو دی، اب اتنا کریں گے کیا اس کا؟ کئی چیزیں ایسی ہیں انسان کو بعد میں معلوم پڑتا میں نے بہت غلط کام کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لیکن اللہ نے جو کائنات بنائی، کیسی عجیب کائنات بنائی. پیڑ ہے برابر، پورا پولوشن کو پیڑ لے لیتا، کیسی فیکٹری ہے، کیسی مشین ہے کہ کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں. پیڑ کیسی جو ہے مشین ہے، آپ دیکھیے کہ پورا کاربن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے پولوشن لے لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے، اور آواز بالکل نہیں. آواز وہ تو اوپر چڑیا کا آواز ہوتا ہے، ان کا پیڑ کا کوئی آواز نہیں ہوتا ہے، ایک دم مشین پرفیکٹ. گائے آپ دیکھیے، گھاس کھا رہی ہے، آپ پوری پھینکنے کی چیز کھا لی، کھانے کے بعد دودھ دے رہی ہے آپ کو، اس کو کیسا کنورٹ کر رہی ہے، کوئی آواز نہیں. مشین تھوڑا بہت بیچ میں آواز کرتی، باقی اس کا کنورژن کا کوئی آواز نہیں، وہ تو اس کی مرضی سے چلاتی ہے، اس کا پیٹ کا کوئی آواز نہیں اس طرح کا، مشین چل رہی ہے. لیکن آپ آئس کریم کے کارخانے میں جائیے، آپ کو دیکھیے کیسی آواز آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ایک دم بہترین بنایا اس کو. انسان آپ دیکھیے کھانا کھا رہا ہے، اندر جا رہا ہے، یہاں بیٹھ کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہضم کرنے کے لیے آپ کو، اور کھانا ہضم کر رہا ہوں میں، کچھ نہیں، اندر جا رہا ہے بے فکر، چل رہے پھر رہے اپنا کام کر رہے، پیٹ میں سب ہضم ہو رہا ہے. پھر اس کے نکلنے کا بھی راستہ ایک دم آسان، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں، کوئی بٹن وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، جا کے آپ بیٹھ جاؤ سب صاف. اللہ کا احسان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو کھانے کے بعد آپ پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا، اس کو کھانے لائق ہضم ہونے لائق بنایا، سوغه وجعل له مخرجا، اور نکلنے کا راستہ بھی بنایا، نہیں ہوتا راستہ تو ارے ٹھہرو آرے فرشتے آرے بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، پیدائشی طور پر اللہ نے بنا دیا. یہ تو اس کو مصیبت معلوم ہوتی جس کو پرابلم ہو جاتا ہے پتھری وغیرہ کا. بہرحال بدیع السماوات والارض، کیونکہ اللہ کے بارے میں جتنا آپ کہیں اتنا کم ہے، قرآن میں ہی اللہ نے بتلا دیا ہے. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا وہ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کے لیے کائنات میں کچھ بھی کرنا ہو مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اگر اس میں میں اس کے ساتھ ساتھ بائبل کا بولتا چلا جاؤں آپ کو بہت زیادہ وقت جائے گا. بائبل میں خود ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی بہت گناہ ان لوگوں نے کیے، تو اللہ کو بہت، نعوذ باللہ، گاڈ کو بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے انسان کو بنایا. تو بنانے کے بعد اللہ کو، نعوذ باللہ، گاڈ کو ریگریٹ ہوا، اس کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیوں بنایا ان لوگوں کو. اسی طرح سے گاڈ نے بائبل میں کہا کہ چلو انسان نے ٹاور بنایا ایک بیبل میں، بابل میں، تو وہاں جا کے دیکھیں گے ٹاور کیسا ہے، وہ تو نیچے آیا دیکھنے کے لیے. یہ حال ہے خدا، یہ حال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کا کیا کانسیپٹ ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس سے بہتر اللہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اس سے بہتر معبود کی جو ہے یعنی سوچا نہیں جا سکتا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ایسا ہم جو ہے اسلام کا کانسیپٹ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، چاہے وہ تخلیق کا معاملہ ہو یا چاہے وہ تدبیر کا معاملہ ہو، پوری کائنات کو، چیزوں کو پیدا کرنا. آپ بتائیے روزانہ کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جانوروں کا آپ گننا شروع کریں، پرندے ہیں اس کے ساتھ میں، زمین کے اور اسی طرح سے پانی کے، کیا کچھ نہیں اللہ پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، یہ سورہ قاف آیت نمبر 38، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ان کے بیچ جو کچھ ہے اس سب کو. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور تھکن نے ہم کو چھوا تک نہیں، تھکن نے ہم کو چھوا تک نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے جو آج بھی بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے. کیا ہے اس میں؟ اینڈ گاڈ کریٹڈ دی ہیونس اینڈ دی ارتھ ان 6 days اینڈ آن دا 7th day ہی ریسٹڈ اینڈ واز ریفریشڈ. 6 دنوں میں خدا نے، خداوند نے، خداوند بائبل میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، خداوند نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7th day آرام کیا اور ریفریش ہوا. وہ ریفریش کون ہوتا ہے؟ جو تھکا وہی ریفریش ہوتا ہے. آپ ریفریش ہو کے آئے ہیں ابھی دوپہر میں، کھاتے ہی جو سو گئے تو سیدھا اذان کے اوپر ہی حیا علی الصلاۃ پہ اٹھے. تو یہ کون ریفریش ہوتا ہے؟ جو تھکتا ہے. اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی یہاں پر کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، ہم کو تھکر نے چھوا تک نہیں. اسی لیے قرآن میں مختلف مقامات پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کی تردید کی ہے جو اہل کتاب کی جو ہے اپنی طرف سے داخل کی ہوئی تفسیر جو ہے متن کا جز بن چکی تھی. اللہ نے ان چیزوں کی تفسیر جو ہے تردید کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بائبل میں ہے کہ جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو کوڑ کی طرح سفید ہو گیا. کوڑ بیماری ہوتی ہے نا، ایک دم لیپرسی کی طرح، یا جو بھی کوڑ ہوتا ہے سفید ہاتھ ہو جاتا ہے، بیماری ہے وہ، ویسے سفید ہوگا ان کا ہاتھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی برائی کے، صاف ستھرا جو ہے روشن ہاتھ ہوگا. تردید اللہ تعالیٰ مختلف مقامات کی، فرعون کا ڈوبنا وہ بھی ایک مثال ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں اور اللہ تعالیٰ اس سے تھکا نہیں. اللہ کے علم کے بارے میں، ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جس کا علم کامل ہے, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. مثال کے طور پر بہت ساری آیتیں ہیں, سورہ الانعام آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابھی اس آیت پر غور کریں, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. بعض نے اس کو خزانے کہا ہے, دونوں معنی کا احتمال یہاں پر ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور اس کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتہ نہیں گرتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اس پتے کے گرنے کا علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور کوئی بیج جو زمین کی گہرائی میں, زمین کے اندھیروں میں ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, کوئی گیلی چیز, کوئی سوکھی چیز. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کو اس کا علم نہ ہو, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر, یعلم ما فی البر والبحر, یا تو بر ہے یا تو بحر ہے. بر کی چیزیں بھی بہت ساری واضح ہیں, سامنے ہیں, لیکن بہت ساری چھپی ہوئی ہیں. بحر کی بہت ساری سب نیچے ہیں, نیچے جا کے دیکھنا پڑتا ہے, اللہ کو معلوم ہے. زمین کے جاندار سمندروں میں بھی جاندار ہیں, آج بہت سارے نئے نئے معلوم پڑ رہے ہیں, ابھی تک کی لائن جاری ہے اس کی, آ رہی نئی نئی مخلوقات معلوم پڑتی, ارے یہ مچھلی, ارے یہ دیکھو, ارے وہ دیکھو, نیا نیا معلوم ہو رہا ہے. اللہ سب جانتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے, تو یہ خود دلیل اس بات کی کہ اللہ اس کو جانتا ہے. کیسے اللہ نے نظام کر دیا اس کے لیے کھانے کے لیے, وہ جانتا ہے پانیوں میں کیا ہے, سمندروں میں اور تری میں کیا ہے. نمبر دو, حرکات, دیکھیے مقام کے اعتبار سے مخلوقات, زمین میں, پانیوں میں. نمبر دو, حرکات, جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں ان میں سے پتہ گرنا, کوئی لکھتا کتاب میں لکھا, ارے ہمارے یہاں پتہ گرا, کوئی کتاب میں, اخبار میں آپ نے پڑھا, کوئی آدمی آ کے بولتا ارے پتہ گرا نا دیکھو, کوئی بولتا ہے, کوئی اس کو معمولی جانتا ہے. اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ معمولی سے معمولی حرکت کا بھی اللہ کو علم ہے. ایسی حرکت جو آدمی گن نہیں سکتا ہے, بعض اوقات اتنے پتے گرتے ہیں, بتاؤ کتنے پتے گرے, تو آدمی نہیں بول سکتا, اللہ کو اس کا علم ہے. ایک ایک پتا جو زمین پر, پوری دنیا میں پیڑ, کتنے زیادہ پیڑ دنیا میں, پھر ایک پیڑ پہ پتے گننے لگائے آدمی کو تو بولیں گے اچھی سزا دی. کسی آدمی کو اگر آپ کہیں پیڑ پہ کتنے پتے گن کے بتاؤ, تو آدمی کہے گا اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے میرے لیے. وہ پتے, اتنے سارے پتے, ان میں سے پتا گر رہا ہے اور کبھی بھی گر سکتا ہے, 24 گھنٹے اس کو ٹھہرنا ہوتا, کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ تعالی کا علم واقعات کے اعتبار سے, جو چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ کا علم کتنا گہرا ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے کہ جو پتا گرتا ہے پوری زمین پر اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, زمین کی اندھیریوں میں جو بیج دفن کیا ہوا ہے, کوئی دھیان دیتا ہے اس پہ نہیں معلوم کہاں بیج ہے, بولو کہاں بیج ہے نہیں معلوم, لیکن زمین کے نیچے دبا ہوا بیج, اتنا چھوٹا بیج, اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے. پیڑ تو دور کی بات ہو, تو بیج کو جانتا ہے, پیڑ سامنے ہے. کوئی آدمی آج بتایا کتنے پیڑ ہیں ہندوستان میں, اتنے سارے پیڑ کون بتائے گا, لیکن اللہ تعالی پیڑ دور کی بات ہے, زمین میں بیج جو اس کا اس کو جانتا ہے, بیج کو اللہ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, زمین کی اندھیریوں میں, یہاں ظلمات کہا, علماء نے اس کو کہا کہ ظلمات سے تین اندھیریاں تو کم سے کم آتی ہیں, اس اعتبار سے چاہے رات کا وقت ہو, زمین کے نیچے اندھیرے میں ہو, اور اسی طرح سے بادل چھائے ہوئے ہوں, تو بھی اللہ جانتا ہے اس کو. بادل چھائے تو ویسے اندھیرا ہو جاتا, صبح آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم معاملہ, اور وہ رات کے وقت بادل چھائے ہوئے ہوں, نمبر ایک, دو اندھیرے, اور تیسرا اندھیرا وہ خود زمین کے نیچے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بیج کو جانتا ہے جو اندھیریوں میں پڑا ہوا ہو, اللہ اس کو, اس کا علم ہے اللہ کو. ولا رطبن ولا یابسن, کوئی گیلی سوکھی چیز, چیزوں میں دو ہی قسم کی چیزیں, گیلی ہوگی یا سوکھی ہوگی, تو کوئی گیلی چیز ہو یا سوکھی چیز ہو, الا فی کتاب مبین, نہ صرف یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے, بلکہ اللہ نے ایک کھلی کتاب میں اس کو لکھ رکھا ہے. لکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں, لکھ کے رکھا ہے اللہ نے, اتنا اللہ کا علم پکا ہے, اتنا پکا علم ہے. اس سورہ الانعام کی آیت ہے آیت نمبر 59. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے، مخلوق سے بے خبر ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے مخلوقات میں جو جو اوصاف ان کے ہیں، جو ان کی حاجات ہیں، جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اس نے جس نے پیدا کیا ہے. تو انسان کے بارے میں ہو یا دوسری مخلوقات کے بارے میں ہو، سب سے اچھا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. الا یعلم من خلق، تو ہم ایسے اللہ کو مانتے جس کا علم یہ ایسا ہے. نمبر 8، اس کی نعمتیں بندوں پر اتنی ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا ہے. یعنی وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کو جب پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو ان پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، بہت نعمتیں ان کو دی ہیں. اتنی نعمتیں کہ انسان ان کو گن سکتا ہے نہیں. یعنی وہ اللہ ایسا ہے کہ جو بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے. ظالم اور خطرناک اور ایک دم ڈراؤنا خدا ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ ایسا ہے کہ مخلوقات کو بغیر استحقاق کے بھی عطا کرتا ہے، تسلسل اور دوام کے ساتھ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، بہت دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے. بہت ساری نعمتیں تو آج ہم کو معلوم نہیں، ہم اس کو جو ہے فائدہ اٹھا رہے. پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا آج انسان کے بدن میں کیا کیا ہوتا ہے. پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ساری چیزیں جو انسان کے اطراف ہیں ان سے کیا فائدہ انسان کو ہے. آج معلوم پڑ رہا ہے، آج معلوم پڑ رہا ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں تمہارے لیے سب کچھ جو کچھ ہے سب کو پابند اور مسخر کر رکھا ہے، اور واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری بھی باطنی بھی. ساری کائنات کو انسان کے لیے پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ ساری کائنات انسان کو فائدہ پہنچائے گی، انسان کے لیے کام کرے گی. آسمان و زمین کو ملا کر اللہ تعالیٰ انسان کو غذا اور رزق دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آسمان میں بادل آتے ہیں، پانی جمتا ہے، سورج کی جو گرمی ہے اس سے بھاپ سمندروں کا اوپر جاتی ہے بھاپ، پھر وہ بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر اس سے بارش برستی ہے، پھر یہاں وہاں سے پہاڑوں پہ سے بہتے بہتے بہتے سمندر ندی نالے صاف اس میں پانی جمع ہوتا ہے، پھر اس میں سے لوگ پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں. وہ پانی زمین میں کھیتوں میں جاتا ہے، اس سے بیج سے پودا اگتا ہے. تو زمین اگا رہی ہے اور اگنے کے لیے آسمان بارش برسا رہا ہے. زمین آسمان کے بیچ میں بیٹھ کے کھا رہا، سب آسمان اور زمین کے بیچ میں بیٹھ رہا کھا رہا. اگر آپ بتائیے، اگر الٹا ہوتا تو نیچے سے پانی اوپر جائے گا اور اوپر اگے گا، کچھ تو ایسا ستاروں کی طرح کچھ لٹکا رہے گا، جا کے لے کے آؤ. ایسا کیوں ہے؟ یہ کتنی عجیب چیز ہے. آپ سوچئے، ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم عادی ہوتے ہیں، غور نہیں کرتے. عجیب نہیں لگتا، عجیب نہیں لگتا. کیوں؟ بہت دیکھ رہے ہو اس کو، روز تو دیکھ رہے، تو روز دیکھ رہے تو عجیب نہیں ہے. اس لیے انسان کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو بار بار دیکھتا ہے فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. تب شکر پیدا ہوتا ہے. شکر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی اس کی دوسری صورت کو جانے کہ اس کے برعکس ہوتا تو کیا ہوتا ہے. شکر پیدا ہوتا ہے اللہ کا، اللہ نے کتنا احسان کیا. پانی کہیں سے بھی نکل رہا، بارش آ رہی، چلو بھاگو، نیچے سے پانی آ رہا ہے، گھر میں سے بھی نکل رہا ہے کسی کے، کیا ہوگا؟ راستے سے چل رہے ہیں اور نیچے سے پانی شروع ہو گیا ایک دم، بھاگو، ادھر سے ادھر بھاگ رہے سب لوگ. اور جو ہے انسان کے لیے حفاظت کا کوئی، اس کی چھت کیا کام آئے گی، کیسا بنائے گا گھر، بتائیے. اور پھر اوپر جا کے اگ رہا ہے، اب جا اوپر، سیڑھی لے کے جا رہے ہیں ابو، بچہ پیچھے پکڑ کے ٹھہرا، اوپر سے کھانا لانے گئے. کتنا آسان کر دیا. بادل آئیں گے، پانی برسائیں گے، چلے جائیں گے، سورج ویسے آسمان میں رہے گا، پھر وہ پانی زمین میں جائے گا، جذب ہوگا، کھیت جہاں پر ہیں وہاں پر اگے گا، باقی زمینوں سے پانی دھل کے سورج کی گرمی سے صاف ہو جائے گا، تو جہاں اگنا ہے وہیں اگے گا. اور جو ہے انسان کے لیے پھر وہاں سے انسان قریب ہے، توڑ کے لے لے گا، کھائے گا، ختم. تو کتنا آسان اللہ نے کر دیا. وہ اسباب، ایک نعمت ہے جسمانی نعمت ہے، تو آپ دیکھیں کتنی ہے. ظاہری و باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر انڈیل دی، انڈیل دی. وہ اسباب علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ ایک ایک چیز آدمی اگر دیکھے تو اس کے لیے جو ہے ایک ایک چیز انسان اگر غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. مثلا آپ دیکھیں چہرہ ہے, آنکھیں, ناک, منہ اور ہاتھ آگے فولڈ ہوتا اور پاؤں پیچھے فولڈ ہوتے ہیں, اور آدمی گردن گھما سکتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ پوری گھوم جائے, معلوم نہیں پڑے گا کیا چلتے چلتے گھوم رہی گردن پوری گھوم گئی, نہیں ایک ہاتھ میں گھومے گی اس کو تاکہ معلوم ہو کدھر جا رہا ہے, گاڑی چلاتے چلاتے پورا گھوم گیا, کیا کرے گا کیا کرے گا, کنٹرول میں رکھا ہے اس کے ارادے کے تابع. کان کس طرف ہیں, آگے کی طرف ہے پیچھے کی طرف, بات کر رہا سننے نہیں آ رہا کیونکہ پیچھے کان ہے اس کے, وہ پیچھے جا کے بولو کیا, ایسا نہیں ہے. کان اپنے آپ کھلے رہتے ہیں, آواز برابر سنتے رہتے ہیں, آنکھیں بند بھی کر سکتا ہے کیونکہ سامنے سے ہوا آتی, کچرا آتا ہے, پانی آتا ہے, بند کر سکتا ہے کیونکہ آنکھ بہت نازک ہے, ایک دم آنکھ کو ایسا بنایا دیکھنے کے لیے ایک دم شفاف چاہیے, ایک دم کلیئر دکھنا چاہیے, باریک سے باریک چیز دکھتی ہے. آنکھ ایسی بنائی دور دیکھ رہے ہیں پھر نزدیک دیکھ رہے ہیں, اتنا بھی وقت نہیں ہے, برابر کیمرا آپ کا ایڈجسٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ اسی کے ساتھ میں جو ہے بائنوکولر جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں دور, پھر ایڈجسٹ نزدیک کا کرنا پڑتا ہے, آنکھ کو کرنا پڑتا ہے آٹومیٹک. یہ آٹومیٹک کا کانسیپٹ پورا جسم میں انسان کی, زبان کھانے کے لیے بھی ہے, لقمہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, جیسے آپ روٹی پکاتے ہیں روٹی اندر جانے کے بعد میں زبان, اور وہی زبان بات بھی کر رہا ہے کھا رہا بھی, بات بھی کر رہا ہے کھا بھی رہا ہے, کتنی عجیب چیز ہے. ایسا جسم بنایا اللہ کا, اور آپ دیکھیے یعنی کتنی آسانی اس کے لیے بنا دی, انسان سوچے گا اگر تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیسی نعمتیں اس کو دی, کہ ہاتھ وغیرہ پاؤں چلنے کے لیے چلتے وقت میں اپنے آپ انسان کا جسم بیلنس کرتا ہے. سائیکل پہلی مرتبہ چلاتے تو کیسا ہوتا, بچے کو چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں, انسان کا جسم اپنے آپ کو برابر اڈیپٹ کر لیتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے, برابر آٹومیٹکلی آدمی سیکھ لیتا ہے. ایسا کیوں ہے, کیسے کیوں بنایا اللہ نے اس کو, کتنی صلاحیت اس کو دی. اب دیکھ کتنا آسانی ہے, کھانا کھا رہا ہے مثلا, لقمہ لیا آگے کی طرف ہاتھ ہو رہا ہے, ہاتھ میں کھا رہا ہے, اب ناک بھی قریب ہے آنکھ بھی قریب ہے, اگر آنکھ پیچھے ہوتی تو پہلے آپ کیسا کرنا پڑتا, کیا کھا رہا, اچھا اس کے بعد یہاں ناک ہوتی تو دیکھنا پڑتا کہیں خراب تو نہیں ہوا ہے, پھر اس کے بعد تھیلی میں اندر ڈال. کیسا بنایا اللہ نے, آپ سوچیے اللہ کیسا اللہ ہے, یعنی ہم اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے, ہم غور نہیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے. ایکچولی پرابلم ہمارا کیا ہے, ہم کو ٹائم نہیں ہے اللہ کے بارے میں غور کرنے کے لیے, لیکن آدمی سب سے بڑا حق اللہ کا اس کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی انسان غور نہیں کرتا, سب معلوم ہے, کوئی آدمی اس کو کوئی احسان کیا, اگر اس کو صرف سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے دیا, بس میں, وہ بھی ٹرین میں نہیں, بیٹھے آپ بیٹھیے بہت بہت شکریہ, اترتے وقت ہاتھ کر کے اس کو اترے گا, کتنا مشکور ہے, اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کے اوپر, کبھی بولتا ہے اللہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا, اللہ الحمدللہ, وہ بھی زبان سے ایسا بولے گا جیسے گڈ مارننگ بول رہا ہے. تو ہم کیفیات کہاں ہے ہماری, کہ دلوں میں جو ہے جذبات اللہ کے لیے بھرنے چاہیے, یہ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. کیوں ہم کر رہے ہیں, تاکہ ہم خود اور دوسرے جن کو ہم دعوت دیں ان کو احساس ہو کہ کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اس نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ظاہری اور باطنی. بہت ساری نعمتیں ہم جانتے ہیں ظاہری ہیں, اور بہت ساری باطنی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں, اندر ہیں, جو علمی اعتبار سے یا اور بھی جو ہے چھپی ہوئی ہیں. اس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, تو یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں, اللہ نے. تو ہمارا اللہ کیسا ہے, نعمتوں کا عطا کرنے والا, سخی, بہت عطا کرتا ہے. اس کی نعمتیں گنی جا سکتی ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اس نے وہ سب کچھ تم کو عطا کر رکھا ہے جس کو تم مانگو, وہ سب کچھ اس نے دے دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے. دو جو ہے کوالیفائرز انسان کے لیے اس میں بتائے گئے ہیں, انسان کی صفات میں سے دو صفات کیا ہیں جو اس کے لیے وبال ہیں آخرت میں, اور اس کے لیے اندھے پن کا سبب ہیں دنیا میں. ان الانسان لظلوم کفار، ظلوم ظالم کا اوپر کا فارم، بہت ظالم، ظالم نعمتیں لیتا اللہ کی اور تعریف کرتا دوسروں کی، کبھی ڈاکٹر کی، کبھی کسی کی، چاچا کی، کبھی نانا کی، دادا کی، کبھی کسی اور کی، کبھی بابا کی، لڑکا ہی نہیں ہو رہا تھا دیکھو بابا کے پاس گئے دیے، اچھا پہلے کیوں نہیں دیے، بابا کو لڑکا تھا کیا؟ بابا کو ہی نہیں تھا لڑکا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت عطا کرتا ہے اور مخلوق کن کی طرف انتساب کرتا ہے؟ کسی دوسری کی طرف جو خود محتاج ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے. شکر اللہ کا حق ہے کیونکہ نعمت اللہ کی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ لیتا اللہ سے اور تعریف دوسروں کی کرتا ہے. اسی طرح سے کفار ہے، ناشکرا ہے، کتنا لیتا ہے اللہ سے اور کبھی تو بھی جا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بلکہ لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہی زبان اللہ کی دیوی اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے. سال بھر کھائے گا، ایک دن اللہ بھوکا رکھے گا، کیا اللہ ایسا کھانا دینے کا وعدہ کیا دیا نے، اور پھر باقی 364 دن کس نے دیا؟ پورا کیلنڈر بھر کے اللہ نے کھلایا. لیکن ایک مرتبہ اگر کچھ کمی ہو جائے تو اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے. اللہ اگر پوچھے ٹھیک ہے آج نہیں دیا تو آج شکایت کر رہا ہے، جس دن دیا تھا اس دن شکر کیا تھا، کیا اگر تجھ کو شکایت کا، پہلے اس کا کچھ دیا ہے؟ آکسیجن صبح سے شام تک بغیر پوچھے اللہ سے سانس لے رہے ہیں، لیکن آپ کھانا پکاتے ہیں، وہ جو آپ کا سلینڈر ہوتا ہے ایک مہینے میں جو آپ کا ختم ہو جاتا ہے، پھر لانا پڑتا ہے 300-400 روپے دے کے، اور اس کا بل، وہ بل اگر اللہ مانگنے لگے، 30 سال سے 40 سال سے 20 سال سے سانس لے رہے ہیں، اچانک بل آ گیا، بول سکتا ہے میں سانس تھوڑی لیتا، ٹھیک ہے آج بند کرو، ابھی 5 منٹ رک جاؤ، نہیں رک سکتا ہے. اسی لیے اس کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے دوا خانے میں، اور ڈاکٹر بولتا ہے ان کو گیس پہ رکھنا پڑے گا، آکسیجن لگانا پڑے گا، اور آکسیجن کا بل بعد میں آتا ہے. تو وہ جو آکسیجن لیا ہے وہ 2 دن کا بل، تو اتنا بل تو مشین سے لگانا پڑتا ہے، اتنی کروڑ کی مشین ہے یہ، اس کا بل آپ کو دینا پڑے گا. اور مرنے کے بعد جب تک کہ بل آپ کلیئر نہیں کرتے آپ کو آپ کی باڈی ملے گی نہیں. کائے کا بل ہے؟ وہ سانس لینے کا بل ہے. اللہ آپ سے بل مانگے تو چھوٹی نعمت ہے، گنتے ہم دن میں. کبھی آپ نے، آپ اپنی پوری تاریخ ڈائری دیکھیں، کسی دن آپ نے کہا ہو اللہ تو نے سانس لینے کی توفیق دی، بہت احسان ہے تیرا، تو نے ہوا دی ہم کو سانس لینے کے لیے، بولے کبھی؟ نہیں بولتے. اس میں کیا ہے آدمیوں کیسا، اس میں کیا بہت بڑی چیز تھوڑی، ہوا بند ہو جائے تو معلوم پڑے گا، کوئی ناک پکڑ لے آپ کی تب جا کے آکسیجن کی اہمیت معلوم پڑے گی. اور ساری مفید گیسز نیچے ہیں اور مضر اوپر ہیں، کیسا اللہ نے نظام رکھا ہے. ایک ایک چیز اگر آدمی غور کرے، یعنی اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تعجب اس آدمی پر ہے جس کو سائنس کا علم ہو اور وہ ایتھیسٹ ہو، افسوس ہے اس کے اوپر. یعنی یہ آنکھ کا اندھاپن نہیں ہے، یہ دل کا اندھاپن ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دی اور اس کے باوجود انسان کیا ہے؟ ظالم اور ناشکرا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قریب ہے اور مجیب ہے. قریب بذات ہی، یا اس طرح سے ہم نہیں کہتے ہیں جیسے ہر جگہ لوگ مانتے ہیں، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ جتنی بھی باتیں ہیں قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسے ہر جگہ کا جو معاملہ ہے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو تقریباً سلف کا عقیدہ اس سلسلے میں یہی ہے، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور دوسروں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ ساتھ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم سے ساتھ ہے. سفیان الثوری یا اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اسی کو نقل کیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوی میں اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارے. ابن تیمیہ نے کہا کہ قرب اللہ کا مطلق قرآن میں کہیں نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. قرب انسان کے اعمال سے متعلق ہے، جیسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہو سکتا ہے آگے ہو. اللہ تعالیٰ کا قرب مطلق نہیں ہے، بلکہ انسان وسجد وقترب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو دعا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. اسی لیے جب بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کے قرب والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے مجموع الفتاوی میں کہا ہے. تو ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو بہت دور چلا کے بولنا پڑ رہا, آواز نہیں آ رہی, پھر چلا رہا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی سرگوشیوں کے اندر سب سے چھپ چھپا کے اندھیرے میں کونے میں کوٹری میں بھی دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی جس کی زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہے, جس کو بولنے بھی نہیں آ رہا ہے, لڑکھڑا رہی ہے اس کی زبان, بستر پر پڑا ہے ایک دم, ساری جو ہے اس کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور صرف زبان ہل رہی ہے ہلکی, کسی کو رشتے داروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے حضرت, اتنا لگ رہا ہے کہ کچھ تو حرکت ہو رہی ہے, اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ اس کو بھی سنتا ہے. ایسا اللہ ہمارا ہے, ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں, کسی ظالم خدا کو ہم نہیں مانتے ہیں. ایسا جو بندوں سے قریب ہے, اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ٹائم کیا ہے, کون سے ٹائم میں پکارنا, نہیں, کون سے وقت میں پکارے, نہیں, جب بھی پکارے, کتنا بھی اچھا ہو, کتنا بھی قریب ہو, 3 بجے آپ فون کریں اس کو, بولے ارے یہ وقت ہے کہ بھائی میں تھک کے آیا ہوں, ابھی جان دینے کے لیے کل بولا تھا نا, جان بھی دوں گا تمہارے لیے, ابھی نیند نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آدمی کتنا بھی قریبی ہو, وہ ہر وقت تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ رات میں 2 بجے 1 بجے جنگل میں کہیں سے بھی اللہ کو کبھی بھی پکارے, کیسے بھی آواز میں, کسی بھی زبان میں پکارے, اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اس کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارے. 5 منٹ بعد, 15 منٹ بعد آپ بعض اوقات فون کرتے رہتے کسی کو, آپ کا کال ویٹنگ میں ہے, ویٹنگ آتا اس میں, کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اللہ سے ایسا نہیں, کسی کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا اللہ کے لیے, بلکہ اللہ کو پکارے فوراً اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں مشرکین اللہ کو پکارتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکار پر ان کی مدد کرتا ہے, مشرکین. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے, پوری دعا ایک بالکل اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن پھر جب اللہ بچا کے ان کو لاتا ہے, کون بچا کے لاتا ہے, اِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, اللہ جب ان کو بچا کے زمین پہ لاتا ہے تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں, پھر سے واپس شرک کرتے ہیں. بابا نے اپنی دیکھو پہنچایا نا, تو اب کیا ہوگا, بابا آ گئے بیچ میں, وہاں تو بابا کو نہیں پکارا تھا, خود سے کیسا ہے بابا بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے, قریب ہے, مجیب ہے. 11, ساری کائنات سے غنی ہے, کسی چیز کی حاجت نہیں, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ کچھ, نہ کچھ, نہ کچھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے جو غنی نہیں ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے معبودوں کے سامنے چڑھاوے رکھے جاتے ہیں, کھاؤ, کھاتے بھی نہیں, لیکن یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے بہت سارے معبودوں کے بارے میں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کانا یاکلان طعام, دونوں کھاتے تھے, ماں بھی اور بیٹا بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگو تم سب کے سب فقیر محتاج ہو اللہ کے آگے. یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے, انسان محتاج ہے کس کا, اللہ تعالیٰ کا. اللہ محتاج نہیں ہے انسان کا کہ انسان اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا, نہیں, اللہ تعالیٰ غنی ہے انسان کی عبادات سے اور انسان کی ساری کوششوں سے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ تو اس کا اپنا, اس کا اپنی خیر کے لیے, اس کی اپنی نجات کے لیے کہ جو کچھ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید, الغنی ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور حمید ہے حمد کے لائق ہے. اکثر غنا جو ہے عیب انسان میں تکبر کا پیدا کر دیتی ہے کہ اپنے اطراف والے کمزوروں سے وہ کیا کرتا ہے, دور ہو جاتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا یہ مجھ سے قریب آ رہے, اور ایسا بدسلوکی ان کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس سے ناراض ہو کے کہتے ہیں پیسہ آیا تو ایسا ہو گیا کیا, پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, کھاتا پیتا تھا, اور دیکھو اس دن میں نے اس کو قرض بھی دیا تھا, یہ جو آج کروڑ پتی بن گیا, ہم اس کو بھول گیا, گاڑی جا رہی ہے پانی کیچڑ اڑا کے گیا میرے پاس, ٹھہرا بھی نہیں, رکا بھی نہیں, دیکھا دور سے منہ پھیر دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو غنا اکثر جو ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى, استغنا انسان کو بگاڑتی ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے تو انسان کے دل میں وہ بات پیدا نہ ہو غنی تو بھی ہماری کیا ضرورت, اس کو تو کہاں دھیان دیں گا ہمارے اوپر, نہیں, حمید بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین حمید ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اس کے پاس سوائے اللہ کے لیے حمد و شکر کے کچھ نہیں رہتا، اس کو مخلوق کی حاجت نہیں ہونے کے باوجود اتنے احسانات کرتا ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کی شقاوت ہوگی کہ وہ حمد نہ کرے، اس کی جہالت ہوگی کہ وہ حمد نہ کرے، ورنہ اس کے لیے تقاضا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو تو اب کرنا چاہیے اللہ کی حمد، کتنا دیا اس نے، تو یہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، دیکھیں کیسے اللہ کو ہم مان رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سب، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ خود ایک سب سے بڑا عیب ہے کھانا پینا اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے یہ اچھی چیز ہے، کھائیں گے پئیں گے نہیں تو کمزور ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نسبت سے یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، کاموں کا بنانے والا، جس کی طرف میں محتاجی میں اس کی طرف رجوع کروں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو آسمان و زمین کا فاطر ہے، فطر آسمان و زمین نہیں تھے، اس نے اس کو وجود دیا، جیسے بدیع السماوات والارض ویسے ہی فاطر السماوات والارض، وہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، یعنی جو دوسروں کو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوقات کو کھانا دیتا ہے، تو جو کھاتا ہے وہ معبود بن سکتا ہے نہیں۔ آپ جتنے بھی دیکھیں مخلوقات جن کی عبادت کی جاتی ہے اس میں سے اکثر کھاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پیڑ ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، لیکن جو زمین سے غذا نہیں لیتے ہیں، کھاتے تو نہیں کہ کھا رہے ہیں، آپ کو دیکھیں بھاگ جائے گا آدمی، کھا رہا پیڑ، کچھ پیڑ کھانے والے بھی ہیں افریقہ میں، اور وہ زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی مخلوق پر اپنا انحصار رکھنا پڑے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الحی القیوم قائم بنفسہ قائم علی غیرہ، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، زندہ ہے، سب کو تھامے ہوئے ہیں، اور اپنی ذات میں قائم ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کو بھی بولا اب اور دوسرے بھی سیٹنگ کرنا ہے مجھ کو، ایسا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ میں انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد ایسی کی کہ کسی اور کو پھر پکارنے کی ضرورت نہیں رہی۔ جیسے بعض جو لوگ ہوتے ہیں دینوں میں کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے آگ کا معبود، اور ایک پانی کا معبود، اور ایک فلاں چیز کا معبود، ایک اس کا معبود، اب کوئی چیز بنانی ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو، آگ والے کو بھی پکارنا پڑے گا، پانی والے کو بھی پکارنا پڑے گا، مٹی والے کو بھی پکارنا پڑے گا، سورج والے کو پکارنا پڑے گا، سب کو پکار کے پھر ہاں آپ سب کو فون کیا ہوں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے اور اس کے پاس سب ہے، تو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی ایک مسلمان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک کو مان لیا تو بس اس کا بیڑا پار، اس کا مسئلہ حل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، سوال کی شکل میں جواب ہے، سوال کی شکل میں جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بعض علماء نے کہا اس میں خطاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کیا یہ جو ہمارا بندہ ہے اس کی مدد کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ بعض علماء نے کہا اس میں عموم ہے، جو اللہ کا بندہ بن جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل الصیب میں بہت عمدہ اس کی جو ہے تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی کفایت عبدیت کے کمال کے ساتھ متعلق ہے، جس درجے کی عبدیت ہوگی اس درجے کی بندے کے ساتھ اللہ کی کفایت ہوگی۔ آج مسلمانوں کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ سچ مچ میں اللہ کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ صحیح معنی میں بن، کچھ لوگ بابا اور اللہ دونوں بٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنی ذات پر ٹکے ہوئے ہیں، کچھ اپنے اسباب و وسائل پر ٹکے ہوئے ہیں، آدمی اللہ کا سچے معنوں میں بندہ بن جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے پوری طرح سے، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کے آگے جھکا دے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ السلام, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا, حنیف بنے انسان, سب سے پھر کے اللہ کی طرف رجوع, پورا کا پورا اللہ کا. ہم ایسے نہیں بول سکتے ہمارا آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, ایسا معاملہ ہے. تو جو پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین آگے غار کے دہانے تک, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ جھک گئے تو ہم دکھائی دیں گے ان کو, کہا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے, جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ عقیدہ یہ, اور اللہ نے مدد کی, اور کئی مقامات پر اللہ نے مدد کی, موسیٰ علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی کیسی مدد کی, پوری قوم نے مل کے کیا, کہاں ڈالا ان کو, جیل میں ڈالے, جیل میں نہیں ڈالے, آگ میں ڈالے ان کو. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرشتے کو بھیج کے بچاؤ ان کو, لاؤ آگ میں سے نکال کے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے نار, اللہ نے ڈائریکٹلی کس کو حکم دیا, اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, اللہ نے آگ ہی سے خطاب کیا. ٹھیک ہے, اس سے جلانا چاہتے تو ہماری آگ ہے, آگ سے اللہ نے کہا. قلنا یا نار, اے آگ, کونی بردا وسلاما, تو ہو جا, دو صفات اپنے اندر پیدا کر لے جو کہ بالکل الٹی ہے آگ کی. آگ سلامتی والی ہوتی ہے, آگ جہاں بھی لگ جائے آگ سارا معاملہ بڑھتے بڑھتے سب جلا دیتی ہے, بھسم. اور آگ میں بیٹھے تو کتنا ٹھنڈا لگتا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈک والی ہو جا, کس کے لیے, ہمارے بندے ابراہیم کے لیے. ایک بندے کے لیے اللہ نے کائنات میں جو قانون تھا اس قانون کو بدل دیا, وقتی طور پر, لیکن خاص تھا کن کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کیوں, ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اللہ کے, حنیفا ولم یکن من المشرکین, مشرک نہیں تھے وہ. تو توحید کا کمال اللہ تعالی کی طرف سے کفایت کی ضمانت ہے. توحید میں جس درجے کا نقص ہوگا اس درجے کا آدمی جو ہے معاملہ اس کا ڈھیلا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے مدد کا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دیکھیں کفایت اور توکل, کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے, صرف اللہ بچائے گا, صرف اللہ بچائے گا, صرف اللہ مدد کرے گا, اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا نہیں تو نہیں, سب ہے لیکن اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے اور توکل فرض ہے, اسباب کا ترک کرنا جہل ہے لیکن توکل کا ترک کرنا کفر ہے, اس کو یاد رکھیں. اسباب کی کمی کی صورت میں توکل اس کا بدل بن جاتا ہے لیکن توکل کا بدل اسباب نہیں بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں آپ, جلدی جلدی بول رہا ہوں میں, ان کو یاد رکھیں آپ. اسباب اختیار کرنا جو ہے یہ سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیے اسباب کو, عبدیت کے طور پر, بندگی کے طور پر. اور توکل کیا ہے, لازم ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, ایمان والے ہو تو اللہ پہ توکل کرو, یعنی ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کی صحت کی دلیل ہے کہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے, تو بہت ضروری ہے, ورنہ وعدہ کیا جنت کا بھول گیا, نعوذ باللہ. ایسا معبود اگر ہو کسی کا, اب وہ نیکیاں کر کے پہنچ گیا دولہا بن کے وہاں جنت قیامت کے دن, اور اگر معبود اس کا بتا دے کب کیا تھا تو نے, میں نے کب بتایا تھا, تو بھول گئے آپ, میں تو کیا تھا, بابا کے پاس گیا, میں روزہ جمعرات کو آتا تھا آپ کے پاس, مجھ کو نہیں معلوم کچھ بھی, کیا حال ہوگا آدمی کا. تو اللہ کا, یعنی اللہ نے صفات بتائی بندوں کو تاکہ تشویش پیدا نہ ہو کسی قسم کی, اللہ نے بتایا اللہ بھولتا نہیں ہے, تو وعدے کے اعتبار سے نہ بھولنا ضروری ہے. اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں نہ بھولنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ نے بتایا کہ وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولتا نہیں ہے, تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. انبیاء بھول جاتے ہیں, اولیاء بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, دو رکعت پڑھی, سلام پھیر کے اٹھ کے جا کے کھڑے ہو گئے, ایک جو ہے پلر تھا اس کے پاس, صحابہ نے, ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے, آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا ذوالحدین کیا کہتا ہے, صحیح کہتا ہے؟ کہ سب نے کہا آپ دو پڑھے, آپ آئے اور دو پڑھی آپ. تو یہ جو ہے انبیاء بھول جاتے ہیں, انسان ہے. آدم علیہ السلام نسیہ ولم نجد لہ عزما, بھول گئے اللہ تعالیٰ کی جو تاکید تھی بھول گئے اس کو. تو انسان بھول جاتا ہے. بعض علماء نے کہا انسان میں نسیان خود موجود ہے, انسان کی اصل میں. بعض نے انیسا سے کہا ہے کہ انسان میں انس ہوتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نہیں, ہر چیز اللہ کو یاد ہے, ماضی کی ہر بات یاد ہے, چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی چیز ہو, ہر آدمی کا ریکارڈ اللہ کو پورا معلوم ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں. کتنا اچھا لگے گا اللہ سے ملاقات ہو اور اللہ کو ساری نیکیاں ہماری یاد ہوں. کونے میں بیٹھ کے دعا کی تھی, چھپ کے قرآن پڑھا تھا, چھپ چھپا کے سردی کے دن میں ٹھنڈا وضو کیا, کوئی نہیں دیکھ رہا, بیوی بھی نہیں دیکھ رہی, ادھر مگر کے سوئی ہے, نہیں معلوم اس کو, اٹھ کے ٹھنڈا وضو کیا ہے. ایک انسان کو معلوم ہو کہ میں دنیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن جب اللہ سے ملوں گا تو اللہ کو میری ساری نیکیاں معلوم ہوں گی, کتنا اچھا احساس بندے کو ہوگا. ورنہ بہت ساری نیکیاں بھول گیا تو کیا مزہ آئے گا اللہ سے ملنے میں, اللہ کو یاد ہی نہیں اس کی نیکیاں کتنی. نعوذ باللہ, اللہ کو ساری نیکیاں اس کی یاد ہوں گی. تو ایسا اور گناہ بھی اور تکلیفیں بھی اور ظلم بھی دنیا کے سب یاد ہے اللہ کو, کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ فلاں سے میرا حق آنا ہے, اس نے ظلم کیا ہے, قیامت کے دن اللہ بھول گیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. نہیں, اللہ بھولتا نہیں. وما کان ربک نسیہ, اللہ کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی سے نعوذ باللہ لا یضل ربی ولا ینسا, قرآن میں سورہ طہ آیت نمبر 52 اللہ تعالی فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا. یضل کئی معنی میں عربی زبان میں آتا ہے, ضل اس میں سے ایک معنی یہ ہے جسے عام طور سے مشہور ہے کہ گمراہ ہو جانا, اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ غلطی کرنا. لا یضل ربی ولا ینسا, کہ اللہ تعالی میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے. ان تضل احداہما, وہاں پر وہ معنی ہے غلطی کرنا, گمراہ ہونے کے معنی نہیں وہاں پر. تو اللہ تعالی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے, اللہ تعالی کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے. جس کو رسول چنا اللہ نے وہ پرفیکٹلی اس کی ذمہ داری نبھانے کا اہل ہوتا ہے. اللہ تعالی جس چیز کے سلسلے میں اس کو جس چیز کے لیے پیدا کرے, جیسے پیڑ کو جس چیز کے لیے پیدا کیا, انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا, تو جس طرح سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کے ڈھانچے کو جو کچھ ہے وہ برابر اپنا کام دے گا, وہ اسی چیز کے لیے پرفیکٹ ہوگا. ایک دم آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ انسان کیوں نہیں کرتا اللہ کی عبادت, اللہ نے اس کو آزادی بھی دی ہے, آزادی بھی دی ہے, اور یہ اس کو شر کی بھی اس میں کیپیسٹی رکھی ہے. اب خود وہ کنٹرول کرتا ہے تو دین پر رہے گا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا, نہ اللہ غلطی کرتا ہے نہ اللہ تعالی بھولتا ہے. تو غلطی نہ کرنا اللہ تعالی کے کمال کی دلیل ہے, یہاں پر جیسے اللہ نے فرمایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے, مصیبت ہو جائے گی پوری کائنات کا نظام اور بندوں کی دعائیں اور عبادات کوئی مطلب ہی اس میں نہیں رہے گا, کہ معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے معبود کو, کیونکہ معبود سو رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے تو خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, کیونکہ اجر ہی نہیں ملے گا, معلوم ہی نہیں اس کو. دعا کر رہا ہے, پکار رہا ہے, پکار رہا ہے, کشتی ڈوب گئی, پکار رہا ہے, کہے گا سویا ہوا معبود, اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اللہ کے لیے ضروری ہے, اور اللہ نے خود اپنی صفات میں بندوں کو بتایا اللہ سوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 لا تأخذه سنة ولا نوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, سنة اور نوم یہ دو چیزیں, یہ پہلے ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ سنة کے معنی ہے اونگنا, اور نوم کے معنی ہے سونا. جیسے مثلا آپ بیٹھے ہوں جمعہ کا خطبہ سن رہے, سنتے سنتے اچانک کیا ہوتا معلوم نہیں پڑتا کیا ہوا, بعض والا آپ کو بتاتا ہے خطبہ سن تو آدمی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند اور منہ کھل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سنت, انسان کی کمزوری ہے, یہ غفلت کی علامت ہے. یہ غفلت کا اس پر قبضہ کر لینا ہے اس کی چاہت کے بغیر بلکہ اس کے علم کے بغیر. کوئی بھی آدمی بیٹھا بہت باتیں کر رہا اور اونگ رہا اونگ رہا اونگ رہا, لوگ بولتے سو جانا, تو سونا اس کے بعد ہوتا ہے, اتنا اونگ رہا ہے سو جا. تو اونگنا ارادے کے بغیر ہوتا ہے, سونا ارادے کے عام طور سے ساتھ ہوتا ہے. آدمی سوچتا اب سو جاتا پھر سو جاتا. تو دونوں بھی چیزیں غفلت ہیں, مغلوبیت ہے, لا علمی ہے, ایسی حالت ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا اس پر غالب آ سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں. لا تأخذہ, اسی لیے تأخذہ کہا اللہ نے, نہ اس کو اونگ آ گھیرتی ہے, نہ اونگ کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اور نہ نیند کا. تو اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اونگنے لگے اور سونے لگے پوری کائنات کا کیا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے, اس کی شان کے اوصاف کے خلاف ہے کہ وہ اونگے یا سوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی کچھ کمزوری بھی ہے, جو اونگتا ہے جو سوتا ہے اس کی کمزوری اور ویکنس ہے. تھکن کا جو ہے اس میں شائبہ پایا جاتا ہے کہ تھکتا ہے تو سوتا ہے انسان, بہت تھک گیا نیند آ رہی, لیکن اللہ کے لیے نہ تھکن ہے اور نہ اللہ کے لیے غفلت کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جس چیز کا وہ ارادہ کرے اس کے پورا کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ذو العرش المجید فعال لما یرید, اللہ وہ ہے جو عرش والا ہے, مجید ہے, بہت بزرگی والا ہے, عظمت والا ہے. فعال فعال لما یرید, فعال لما یرید. بہت سارے لوگ یہ سوال اس سے یاد رکھیں, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کا ایک جھگڑا ہے. ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اللہ وہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی عیب کا ارادہ نہیں کرتا ہے, کسی غلط چیز کا ارادہ نہیں کرتا. بعض لوگ بولتے ہیں اللہ چاہے تو سب جنتیوں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ چاہے تو سب جہنمیوں کو جنت میں ڈالے, اللہ چاہے تو ابلیس کو سب سے اونچی جنت دے دے, اللہ چاہے تو کچھ بھی کرے. تو ایسا ہم اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو حق ہو. ولا تقول علی اللہ الا الحق, اللہ نے فرمایا. تو اللہ کے بارے میں ہم, یہ بہت اچھی آیت ہے قرآن کریم کی جو سارے جھگڑوں کو ختم کرتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اللہ کا فعل موقوف ہے. اللہ تعالیٰ کے فعل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا, ارادہ پہلے آتا. تو کیا کہتا ہے اس کے لیے؟ کن, تو اللہ تعالیٰ کا کام ہو جائے, جو بھی اللہ حکم دے ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, تو ارادہ پہلے ہوتا ہے اس کے بعد کن کا امر ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ساری چیزیں, اللہ کے ارادے کے تابع اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ہیں. جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ, اللہ جو چاہے جس چیز کا اللہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو, اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اس کے بالعکس آپ دیکھیں, اسی لیے اس میں سے ظلم نہیں کرنے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس تک حق نہیں پہنچا اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ یا عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا ہے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کا گناہ اس کے دوسرے کے اوپر نہیں ڈالتا ہے, باپ کا گناہ اولاد پر نہیں ڈالتا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی بوجھ کا ڈھونے والا, گناہوں کا اپنی پیٹھ پر لادنے والا, اس کا جو بوجھ جو ہے دوسرے پر لادا نہیں جائے گا. اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے, بلکہ قیامت کے دن بھی جو ہے ایک آدمی آئے گا, اسی امت کا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے, وہ آئے گا, اس کے گناہ کے دفتر ہوں گے 99 دفتر. یہ صحیح روایت ہے, شیخ رضبان نے اس کی تصحیح کی ہے. 99 دفتر اس کے ہوں گے. اس سے کہا جائے گا یہ تو نے کیے ہیں؟ ہاں میں نے کیے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ. اسے کہا جائے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈر جائے گا نیکی بھی نہیں, گناہ تو کیا چلو نیکی تو ہوتی نیکی بھی نہیں. اسے کہا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہے گا کوئی عذر نہیں. افلا کا عذر؟ بولے گا نہیں. کوئی ایکسکیوز ہے؟ ایسا ہوا تھا اس لیے غلطی ہو گئی, ایسا غلطی سے ہو گیا, نہیں جان بوجھ کے نہیں کیا. کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں. کاتبین نے تیرے اوپر کچھ گڑبڑ سے اتنا سارا لکھ تو نہیں دیا؟ وہ کہے گا نہیں یہ میرے ہی گناہ ہے. اب وہ سمجھے گا میں تو اب گیا کام سے, ہلاک ہونے والا, نیکی بھی نہیں عذر بھی نہیں اور جو لکھا گیا وہ بالکل پرفیکٹ سب میں نے کیے ہیں. اسے کہا جائے گا انہ لا ظلم علیک الیوم, آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. احضر وزنک, تیرا جہاں وزن کیا جا رہا ہے نیکیوں کا وہاں حاضر ہو. اور ایک پرچی ہوگی جس پر لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا, وہ ایک نیکی اس کی ہوگی اس لیے کہ وہ مسلمان ہوگا, اس امت کا ہوگا. وہ کہے گا یہ ایک پرچا اتنے گناہوں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا؟ اسے کہا جائے گا لا ظلم علیک الیوم, تیرے پر ظلم نہیں ہوگا, یعنی تیری کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. ایک پڑھنے میں وہ نیکی رکھی جائے, وہ ایک جو ہے پرچی رکھی جائے گی اس کی توحید کا اقرار, اور دوسرے پڑھنے میں سارے اس کے گناہ رکھے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی اور اس کے وہ گناہ ہلکے ہو جائیں گے. ایک نیکی, اتنے گناہ کرنے والا, اس کی ایک نیکی. عام طور سے آدمی دنیا میں آپ دیکھیں کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ گناہوں پر اس کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے, غلطیوں پر کوتاہیوں پر اس کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے. کسی سے آپ دیوار بنوائیں, ساری دیوار اچھی بنایا کہیں ایک سوراخ چھوڑ دیا, یہ کیا ہے؟ اب لوگ اتنا سب اچھا بنایا وہ کیا؟ تو اکثر عیوب پر نگاہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان سے اتنے گناہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود اس کی ایک نیکی بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اس کے باقی گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ ایک بندہ تو ایسا آئے گا قیامت کے دن, اور ایسے وہ زیادہ بندے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جب ایسا آتا ہے تو علماء نے کہا کہ یہ ایک بندہ کا مطلب ہو سکتا ہے ایسا کئی بندے بھی ہوں. وہ آئے گا, اس سے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو چھپا دے گا, چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کرے گا. یہ گناہ تو نہیں کیا تھا؟ آگے میں نے کیا. یہ تو ہاں میں نے کیا. سب ایک ایک ایک ایک سب, کیونکہ اللہ کے سامنے جھوٹ کیسے بولے گا؟ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ہر گناہ کے بدلے میں تجھ کو ایک نیکی. وہ کہے اللہ میرے بڑے بڑے گناہ اور ہیں ابھی جو میرے سامنے نہیں رکھے گا. چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اقرار کر کے جب اس سے کہا جائے گا کہ اس کے بدلے ہر گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی, تو کہے اللہ اس سے بڑے اور بھی کیا میں نے, کہاں بگڑے نہیں ہو مجھ کو یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اللہ بعض بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس کی تفسیر میں علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے, وہ ظلم نہیں کرتا ہے. اس اللہ کے بارے میں ہم امن میں ہیں. اللہ کے بارے میں کسی کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اتنا سب اچھا کیا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پکڑ لیا تو. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی تقصیر اور کوتاہی کی بنیاد پر ڈریں, نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک پرفیکٹ نیکی آدمی نے کی ہو اور آدمی یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بدلہ اس کا دے گا. تو یہ آپ دیکھیے کتنا عجیب معاملہ ہے. ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کی گنتی 10 سے شروع ہوتی, 10 سے لے کر 700 بلکہ الی اضعاف مضاعفہ, اس سے بھی زیادہ کئی مرتبہ کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا. اور اگر ایک گناہ کیا تو کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ 50,000؟ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. پھر اگر گناہ کیا سب خوشی خوشی سب پیٹ بھر کے گناہ کیا, اس کے بعد اللہ معاف کر دے, بہت بڑی غلطی ہو گئی, پورا گناہ معاف, پورا گناہ معاف, توبہ. زندگی بھر گناہ کیا, مرتے وقت اللہ بہت بڑی غلطی کیا معاف کر دے, سچی توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنے گناہ کیسے معاف کرنے کا؟ معاف, معافی تو معافی, معافی مانگتا ہے نا بس, اس کے لیے اتنا ہی کافی. یہ اللہ کا معاملہ ہے. باپ کا گناہ اولاد پر نہیں, اولاد ایک دم پاک، یہاں تک کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بچہ ایسا پیدا ہو زنا سے تو اس پر ماں باپ کے گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، بائبل میں، یہ لوگوں کا جوڑا ہوا ہوگا، کیونکہ ایک جو ہے کئی نسلوں تک جو ہے چار نسلوں تک سزا دیتا ہوں گناہ کی. یہ کون سا اصول ہے کہ ایک ہی جو ہے سزا چار نسلوں تک دی جائے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے گناہ کی سزا اسی کو دیتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی خود یہی ہے کہ بندوں پر حق واضح ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کو کنفیوز نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو کہ یہ کریں گے نا جنت میں جائیں گے، اور قیامت کے دن معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسے ہی معاملہ کیا تھا اور دھوکہ دے دیا ہم کو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا. یا دنیا میں انسان کو بتایا جائے کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی نہیں رکھی ہو بلکہ اس میں شر رکھا ہو، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو واضح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس بات کو لیا ہے کہ جو حق ہے بندوں کو واضح کیا جائے گا، بندوں کو اللہ تعالیٰ بتائے گا یہ صحیح یہ غلط، یہ حق یہ باطل. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 26 میں، یورید اللہ لیبین لکم، یورید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے، تم پر تم کو بیان کر دے، کلیریفائی کر دے، حق کو واضح کر دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو واضح کرتا ہے، یہ بندوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ بندے حق قبول کریں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گناہ میں مبتلا رکھنا چاہے، ایسا نہیں کرتا اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندے حق قبول کریں. لیکن اللہ نے بندوں کو آزادی دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو آدمی اپنی آزادی سے حق کو قبول کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف خود بلاتا ہے، ایسا نہیں کہ بندے جنت کی طرف بھاگ رہے ہیں اور فرشتے ان کو مار کے بھگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے کہ تم آؤ جنت کی طرف. اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اپنی آزادی سے جنت کا راستہ چنے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. یعنی اللہ کو عذاب دینا نہیں ہے کہ کسی طرح سے بندے گناہ کریں ہی تاکہ اس کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے جو ہے کامیاب ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے آزادی انسان کو دی ہے، اب جو آزادی سے حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا اس کو جنت ہے، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں جنت ملے گی. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے حق کو مشکل بنایا ہو تاکہ سب گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جس تک حق واضح ہوتا ہے اور وہ نہیں مانتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ يدعو الى دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے. دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر، جنت سلامتی کا گھر ہے. اس لیے کہ ہر چیز ہر نقصان سے اور غم خوف سے اور ہر چیز کی کمی سے وہاں پر سلامتی ہے. فرشتے سلام کریں گے، آپس میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی کسی سے کینہ کپٹ بغض نہیں رکھے گا، سب ایک دم سلامتی کا معاملہ وہاں پر ہے. بلکہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، قولا ہوگا یہ کہ سلام اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام ہوگا، اتنی بڑی بات ہے. وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی جو ہے اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہاں یہ آدمی سوچے گا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نا، جس کو نہیں دیا اللہ نے ہدایت اللہ نہیں چاہتا ہے اس کو. لیکن آپ دیکھیں کہ آگے کی جو آیت ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. انابا، انابا یونیبو، انابا عربی زبان میں تابا رجع کے لیے آتا ہے, لوٹنا پلٹنا, اس کو انابہ کہتے ہیں. اللہ کی طرف جو بڑھے, اللہ کی طرف جو رجوع کرے, اللہ کی طرف جو پلٹے گناہوں کو چھوڑ کر, جھوٹے معبود کو چھوڑ کر, کفر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس کو غلط راستے پہ ڈال دیں, وہ چاہ رہا ہے اللہ کی طرف آنا, وہ چاہ رہا ہے ہدایت, اللہ اس کو گمراہ کر دے, اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے, وہ بہت شاکر ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے. تو ایک انسان اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اور اللہ اس کو قبول نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ویہدی الیہ من اناب, جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی لیے ایک صحابی نے اپنی وفات کے وقت میں کہا تھا کہ جو انسان اللہ سے ہدایت کا طالب ہو اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا ہے. ہدایت اللہ سے چاہے, ایمان اللہ سے چاہے, تو اللہ ضرور اس کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہدایت کی, اور اسی لیے ہم کو سکھایا اللہ نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو اللہ سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہم کو گمراہ نہ فرما. ہم کو اللہ نے دعا سکھلائی, اب دعا مانگنے کے لیے کہا اور نہ دے, ایسا ہوگا؟ خامخا ایک عمل سکھا دیا جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے, جو مانگنے کے لیے کہا اللہ وہ ضرور عطا کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب نے, تمہارے رب نے تم سے یوں کہا کہ تم مجھ کو پکارو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے, مغفرت بھی فرماتا ہے, اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. دونوں آسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یاد رکھنے ضروری ہیں. ایسا نہیں کہ مرسیفل گاڈ ہے اور ظالموں کو کھلی چھوٹ ہے, جو چاہے کریں, ان کو بھی معاف, پارچوں کو بھی معاف. تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے, انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہے. یا سب کو سزا, چھوٹی غلطی سب اندر چلو جہنم میں, ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے, قدرت والا ہے, اللہ تعالیٰ رحم والا ہے, اللہ تعالیٰ غصے والا بھی ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کو سزا ملے, اور حکمت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد میں جو اس بات کا حقدار ہو کہ اس کو معاف کیا جائے, اس کو معاف کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو معاف کرے گا, بعض کو سزا بھی دے گا. تو یہ دونوں ہیں, سزا دینا قدرت کا اظہار ہے اور اسی طرح سے انصاف کا اظہار ہے, اور اسی طرح سے معاف کرنا رحمت کا اظہار ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم رحمت, بہت رحم والا, دنیا میں سب عطا کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے, رسولوں کو بھیجتا ہے, نعمت عطا فرماتا ہے, معاف کرتا ہے, مغفرت کرے گا, اور مالک یوم الدین. لیکن ایسا نہ سمجھا جائے کہ رحمت کرتا ہے, معاف کرتا رہتا ہے, اس کا مطلب کوئی سزا نہیں, جو چاہے کرو. بلکہ ایک دن آنے والا ہے تاکہ نعمتیں اور اللہ کی معافی, اللہ کی ڈھیل یہ ختم ہو جائے گی. اس دن انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. تو کہتے یہاں پر امید کے بعد ڈرا ہوا ہے. الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ امید ہے, اور مالک یوم الدین میں ڈرا ہوا ہے کہ وہ انصاف کے رب, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو بدلہ ملنے والا ہے, ایک دن آنے والا ہے, اس کا مالک صرف اللہ ہے جو سب کچھ جانتا, ہر چیز کی قدرت رکھتا, اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ڈر ہے ایک دم بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی, میرے بندوں کو اس بات کی خبر دیجئے انی انا الغفور الرحیم, کہ میں تو بہت غفور ہوں, رحیم ہوں, مغفرت کرنے والا, گناہوں کو ڈھانپ کے معاف کر دینے والا, رحم فرمانے والا, رحم کرنے والا. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کرے, مغفرت کرے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. یعنی یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ دونوں چیزیں ہیں. اس لیے کہ انسان میں دونوں چیزیں ہیں. کبھی انسان جو ہے مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کی رحمت کا عقیدہ, اللہ کی رحمت کا استحبار اس کو جو ہے مایوسی سے روکتا ہے اور امید پیدا کرتا ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے چاہے کتنے گناہ ہو جائے. پلٹنے کا موقع اس کے لیے امید باقی رہتی ہے. بعض اوقات انسان میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس وقت ایسا اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا, کرو, کیا مسئلہ ہے. اس کو ڈر بھی ہونا چاہیے. تو انسانی کردار کے لیے انعام کا شوق اور سزا کا خوف دونوں ضروری تاکہ اس کی شخصیت بیلنس رہے. اسی لیے اللہ کے بارے میں بھی یہ دونوں عقیدے ہونے ضروری ہیں جو انسانوں کو سارے معاشرے کو عدل کے ساتھ میں اور خیر کے ساتھ میں باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں. ایک طرف رحمت کا عقیدہ, ایک طرف اللہ کے قدرت والے ہونے کا اور شدید العقاب اور عذاب دینے والا ہونے کا عقیدہ. تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بندے توبہ نہ کریں تو بھی دنیا میں ان کو معاف کرتا رہتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. قرآن کی آیات میں اگر غور کریں اتنے معنی اس میں ہوتے ہیں, اور ترتیب الفاظ کی اور جو باتیں ہوتی ہیں بہت پرمغز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. یہ پہلا طبقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اللہ بہت غلطی کی, اللہ معاف کر دے, ابھی نہیں کروں گا, یہ توبہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ پچھلا پہلے کلیئر کرو, جو نقصان اور جو کچھ کیا ہے وہ سب صاف صحیح کرو, اب اس کے بعد توبہ قبول کروں گا, نہیں. بلکہ اللہ سے جتنے گناہ اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں, بندہ اللہ سے معافی مانگے اللہ اس گناہ کو ہٹا دیتا ہے. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ یہ دوسرا طبقہ جو گناہ نہ کرے, یہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ ان سے عفو کا معاملہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے. مغفرت اور عفو میں فرق ہے, مغفرت میں اور عفو میں فرق ہے. مغفرت یہ ہے کہ اس سے گناہ کو مٹایا جائے, اس کو ڈھانپ دیا جائے, یہ غفرہ سے ہے, مغفر سے ہے. مغفر ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے جو بچاتی ہے حملوں سے دشمن کے, ستر کے معنی اس میں ہے, ڈھانپنے کے معنی اس میں غفرہ. تو مغفرت یہ کہ اللہ اس کے گناہ کو ڈھانپ دے, بلکہ اس گناہ کو معافی کر دے اور اس پر کوئی مواخذہ نہ کرے, اس کے اوپر کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. عفو کا معاملہ عام طور سے دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کیا اور اس کو سزا آ گئی, نہیں ہوتا ایسا. فرعون آپ بتائیں کتنے سال تک جو ہے اتنا تمرد کے ساتھ میں گھومتا پھرتا رہا, اللہ نے پکڑ نہیں کی اس کی, پھر جا کے پکڑ کی ہے ایک مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات عفو کا معاملہ کرتا ہے, بندے کو ڈھیل لیتا ہے, اس کو عفو کہتے ہیں, معاف کرنا, چھوڑے رکھنا. لیکن عفو کے ساتھ ربا ہو ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیں, عفو کے ساتھ میں, معافی کے ساتھ میں اللہ راضی بھی ہو ضروری نہیں ہے, ناراض ہو کے بھی اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے. لیکن مغفرت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر, اور مغفرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے ربا ہوتی ہے, اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے, ناراض نہیں رہتا ہے. لیکن دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے, عفو کا معاملہ کرے, اس سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں سزا بھی دے سکتا ہے, یا دنیا ہی میں بعد میں سزا دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں سے عفو کا معاملہ کرتا ہے تو چھوڑے رکھتا ہے. تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان اگر گناہ کرے فوراً اس کو سزا ملے, لیکن اللہ تعالیٰ وقت اس کو دیتا ہے تاکہ یہ رجوع کر لے, تاکہ توبہ کرے. اگر اس نے توبہ کی تو اللہ پھر معاف کر دیتا ہے. آپ بتائیے, آپ کو پولیس نے پکڑا, بولے ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد سوچیں گے کیا کرنے کا, جاؤ گھر کو, نہیں کرتا, پکڑ کے سیدھا لے کے جاتا. اس کا کیس 10 سال بعد ہوگا, قتل کیا تھا, چوری کیا تھا, جو بھی کیا تھا, لیکن پکڑا جاتا ہے فوراً جیسے اس کا گناہ معلوم ہو. اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے, موقع دیتا ہے, توبہ کر لیا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے. یہ عجیب بات ہے, نہ معلوم ہو اور چھوڑا جائے, یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اللہ سب جانتا ہے, یہاں تک کہ پتوں کا گرنا جانتا ہے, انسان کی آنکھوں کی جو ہے حرکت کو جانتا ہے, نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا رہے اور اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کو معاف کر دے سارے گناہوں کے باوجود, یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں اس کے بالعکس عیسائیت کا عقیدہ آپ دیکھیں کہ اب آدم علیہ السلام سے جو پھل کھا لیا انہوں نے, اب اس کو معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا. اب اس کے حل کرنے کے لیے کیا ہوا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کے اس گناہ کی بھرپائی کی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو یہ کیا ہے, یہ تو ظلم ہے کہ معاف کرنے پہ قدرت نہیں, مغفرت میں قدرت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, دونوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی, معافی مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی, اللہ نے معاف کر دیا ان کو, ختم ان کا معاملہ ان کے ساتھ ختم, اولاد پر اس کا اثر نہیں. یہ اسلام کا عقیدہ ہے, یہ اسلام کا عقیدہ ہے. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے عقاب میں عذاب میں اللہ کے عدل ہے. وہ دیتا ہے تو استحقاق سے زیادہ دیتا ہے, اور پکڑتا ہے تو پھر اس میں ظلم نہیں کرتا ہے. ایسا ہمارا اللہ ہے. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا, دنیا میں نیکیاں اس کی کیسی کیسی ہوں گی, ٹوٹی پھوٹی, نماز میں 17 خیالات, روزے میں کتنی بار تمنا کھانے کی, کیا کچھ نہیں, کب ختم ہوتا جلدی سے بلا, کتنی چیزیں اس کی, حج میں جا رہا, اس کو دیکھ رہا, اس کو دیکھ رہا, کیا کیا کر رہا, یہ خرید کے لا رہا, وہ خرید کے لا رہا, یہاں گھوم رہا, وہاں گھوم رہا. تو آدمی کے اعمال کچے پکے ہوتے ہیں, لیکن اللہ اس پر جو جنت دے گا وہ کچی پکی ہوگی, کہ تیری نماز کچی تھی, تیرے روزے کچے تھے, تیرا حج تو ایک دم ہی خراب تھا, اور تیرا یہ معاملہ خراب, وہ معاملہ خراب, پہلے کونے میں جاؤ ادھر, وہ ٹوٹی پھوٹی جنت ہے, اس میں آس پاس کاٹوں کے تھوڑے جھاڑ پیڑ بھی ہیں, وہاں رہے, تیرے اعمال خراب تھے. ایسا نہیں, ایک دم اعلیٰ ترین جنت اس کو بھی ملے گی جس کے اعمال اعلیٰ ترین نہیں تھے, کیسے بھی کر کے مرا, اس کو بھی اچھی جنت ملے گی, اس کو بھی اچھی جنت ملے گی. کیسا اللہ ہے, آپ سوچیں اس سے بہتر کیا, یعنی آدمی کتنا اللہ کا شکر ادا کرے, ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو نیکی لے کر آئے اس کو 10 گنا, اس کے 10 گنا بدلہ دیا جائے گا, اس کے لیے اس کے 10 مثل بدلہ ہے, 10 گنا اس کو اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون, اور جو گناہ لے کر آئے گا قیامت کے دن, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اس کے بقدر ہی جزا ملے گی, زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی. ایک غلطی کی ہے 2 سزا نہیں ملے گی, بلکہ ایک غلطی کی ایک ہی سزا ملے گی. اور وہم لا یظلمون, ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا, نہ نیکی کے سلسلے میں نہ گناہ کے سلسلے میں. یعنی آدمی کہے نیکیاں کر کے یہاں سے جائے, اور یہاں پڑا ہو جنت ایسی, جنت ویسی, وہاں کہ ٹھیک ہے ابھی یہی جنت, اس میں رہو جاؤ, ایسا ہوگا کیا, اتنی ساری نیکیاں کر کے ایسی جنت, ہم کو تو کچھ اور بتائے تھے. تو ان کی نیکیوں سے کم ان کو نہیں ملے گا, بلکہ کئی گنا زیادہ ملے گا, اور ہر جنت یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. گناہ کے بدلے میں یہ نہیں کہ اس کو ایک غلطی کیا تھا, ایک بار نماز میں دھیان اتر گیا تھا, جا ہمیشہ کے لیے جہنم میں, ایسا نہیں کیا جائے گا. جتنی غلطی ہے اتنی ہی سزا اس کو ملے گی. تو سزا میں انصاف عدل ہے, اور انسان کو جزا جو ہے اللہ کی طرف سے, اس کے اندر عطا میں احسان ہے کہ جتنا ہے اسے بہت زیادہ ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. ایک لمبی روایت ہے جس میں ہے آخری جنتی وقت گھسٹتے ہوئے جو ہے جہنم سے نکلے گا, آخری نکلے گا اور پلٹ کے دیکھے گا جہنم کو. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم ہے, جہنم سے گرتے پڑتے پڑتے باہر آئے گا, وہ ایک دم آ کے پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے سے مجھ کو نجات دی. پھر ادھر ادھر دیکھے گا, اس کو وہاں ایک پیڑ دکھائی دے گا, جا کے بیٹھے گا ادھر, اللہ سے تمنا کرے گا, وہاں بیٹھے گا تو وہ پیڑ دکھے گا اس کو, تو اللہ سے دعا کرے گا, اے اللہ وہ پیڑ, اس کا سایہ, اس کے پاس پانی, اے اللہ مجھ کو اس کے پاس کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور مانگے گا تو, اور مانگے گا تو, کہے گا نہیں اللہ اس سے زیادہ کچھ بس ہوتا نہیں, وہ پیڑ چاہیے, اس پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے اس کو, اللہ کہے ٹھیک ہے. اللہ بندہ جائے گا پیڑ کے نیچے بیٹھے گا, پیے گا, دیکھے گا دوسرا پیڑ, اور یہ تو اس سے اچھا ہے, کہ اللہ ایک بار وہ پیڑ چاہیے مجھ کو, اب نہیں مانگوں گا. کہے گا بندے تو مانگے گا اور, کہ نہیں نہیں ابھی اتنا بات, جائے گا اس پیڑ کے نیچے, وہاں بیٹھے گا, پھر اس کو اور پیڑ جو ہے دکھے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا, وہاں جب جائے گا پھر اس کے نیچے بیٹھے گا پیڑ کے نیچے, تو اس کو جو ہے آوازیں کچھ سنائی دیں گی جنت کے اندر جو ہے, اس کو شوق پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ مجھ کو اس میں داخل کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو داخل, لمبی روایت ہے میں اختصار سے آپ کو ذکر کر رہا ہوں, اللہ اس میں داخل کرے گا اور کہے گا تجھ کو جو دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے، دنیا کے جو ہے 10 گنا اس کے مثل اس کو تجھ کو دیا جائے گا. لگا اللہ تو مذاق کر رہا ہے، میں تو گرتے پڑتے باہر آیا ہوں، لاسٹ آدمی ایک دم سے جہنم سے نکلا ہوا، کیسا حال ہوگا اس کا، میں بچا اب سب گئے، وہ باہر نکلا ہے اب، اور آنے کے بعد میں وہ کہے گا کہ اللہ داخل کر دو، داخل اللہ اسے کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. اور وہاں پر جانے کے بعد میں جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھ کو، اور اس سے زیادہ، کہ اللہ تو بادشاہ ہو کر مذاق کرتا ہے. اللہ کہے گا میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، بلکہ میں جس کا وعدہ کرتا ہوں اس کو پورا کرتا ہوں، یا جب میں جاتا ہوں کر گزرتا ہوں، اس کو جنت میں اتنا زیادہ دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرنے والا ہے، کہ اس کو ایسے آدمی کو جو جہنم میں سب سے اینڈ میں نکلے، کتنا خطرناک آدمی ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے، کہ اینڈ میں اس کا نمبر لگ رہا باہر نکلنے میں، لیکن اس کو بھی اللہ عطا کرے گا، یہ اللہ کا احسان ہے. اسی طرح سے ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی کھیت میں سے کسان آئے اور سگنل توڑ بولے، معلوم نہیں تمہاری غلطی، معلوم ہونا چاہیے، ملک میں رہے تم کو معلوم نہیں، تم کو نہیں چھوڑیں گے ہم، پھاڑو پاؤتی، تم کو یہ پیسہ بھرنا پڑے گا، نہیں معلوم وہ کوئی عذر نہیں. اللہ کے یہاں ایسا نہیں، کوئی آدمی اگر نہیں جانتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہگار نہیں. ہاں اگر جانتا ہو کہ علم ضروری ہے اور پھر حاصل نہ کرے، تو علم حاصل نہ کرنے کا وہ گناہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی یعنی قرا کو، کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے ظلم کے طور پر، یا بعض علماء نے کہا ان کے ظلم کے سبب، جبکہ اس کے اہل رہنے والے غافل ہوں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا شریعت، کیا دین، کیا اسلام، کچھ بھی نہیں معلوم، اور اللہ ان کو سزا دے دے، کیوں نہیں معلوم؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نہیں معلوم ان کو، معلوم ہونے کے بعد اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں، رسول بھیجنے کے بعد پھر قوم اگر نہیں مانتی ہے تو پھر ہم ان کی نافرمانی پر اور کفر پر ان کی پکڑ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غافل انسان کو جو نہیں جانتا ہے حق، اس کو سزا نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے عذاب میں، اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ عذاب دینا ہی چاہتا ہے، بلکہ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ جو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اس وقت میں اللہ نے جو فیصلہ کیا، اس میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ ان رحمتی وسعت غضبی، یا دوسرے الفاظ میں بھی اس کو ہے غلبت غضبی، اس طرح سے کہ میری رحمت جو ہے یہ سبقت غضبی، کہ میرے غضب پر سبقت لے گئی، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. تو اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر، اس لیے اللہ بہتوں کو معاف کر دیتا ہے، بہتوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی اللہ کے رب ہونے کا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، وآمنتم اور اللہ پر کما حق ہو اس کے اوصاف کے مطابق الوہیت اور اس کی صفات کا اعتقاد رکھو، ایمان لے آؤ، وكان الله شاكرا عليما اور اللہ تعالیٰ تو بڑا نیکیوں کا قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے. شاکر نیکیوں کا قبول کرنے والا، ان کو اپریشیٹ کرنے والا، ان کی قدر کرنے والا، بندے کو ہر نیکی کو اللہ کم سمجھ کے چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر نیکی کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو ایسا نہیں ہے، بعض اوقات خود بندہ اس کو کم سمجھتا ہے لیکن اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کلمہ انسان زبان سے نکلتا ہے اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے، بہت بڑی نیکی ہوگی ایسا نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرماتا ہے. چھوٹی بات پر اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے. اس کے ایسے ہی معاملہ گناہ کا بھی ہے، آدمی بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے اور چھوٹا نہیں سمجھتا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک کو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ اس کی پکڑ بھی کرتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الغفور بھی ہے اور الودود بھی ہے، یہ اللہ کا کمال ہے اور بندے کے لیے بہت امید کی چیز ہے. دیکھیے گناہ کرنے کے بعد انسان فالٹی تو ہو جاتا، اب اس کے بعد توبہ کر کے بھی کیسا ہے, سیکنڈری بن جائے گا نا. آپ بتائیے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کا آپ کچھ نقصان کر دیں اور اس کے بعد غلطی ہو گئی تو آپ وہ درجہ نہیں پا سکتے کہ اس کا قرب آپ کو ملے. وہ کہے گا اس نے دکھایا ہے, اس نے گڑبڑ کیا تھا, ٹھیک ہے کچھ نہیں کروں گا تجھ کو, دور کھڑے ہو. ایسا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ الغفور الودود, مغفرت بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے. یعنی بندہ اگر اللہ تعالی سے گناہ کیا, خوب گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, پھر ایک دن جا کے بہت دور جا کے پلٹ کے دیکھا اللہ معاف کر دے, اللہ سے مغفرت چاہیے. اب اللہ تعالیٰ صرف مغفرت نہیں کرتا ہے بلکہ مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مغفرت بھی کرنا گناہ گار کی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنا ہے. اللہ ایسا ہے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد میں تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک آدمی, اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کا اونٹ ریگستان میں کھو گیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کو مل جائے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو توبہ کر رہا ہے, گناہ کیا, اللہ کو حق ہے کہ سزا دے اس کو, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہو کر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, توابین سے محبت کرتا ہے اللہ. توابین کون ہے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا باقی گناہوں کی سزا ملے گی, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب بندہ توبہ کرے تو پورے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ گناہوں کی مغفرت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. قل, اے نبی آپ کہیے, یا عبادی, اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر دیا, حدوں کو پار کر دیا, اپنے اوپر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب بتائیے یہاں کس سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ نیک لوگوں سے, گناہ کرنے والوں سے. کہ میرے بندوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں, بہت اسراف کیا, حدیں پار کر دی, ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا, اس کا وصف ہے, اس کی صفت ہے, اس کے کمال میں یہ بات ہے کہ وہ مغفرت کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا ہے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ وہ تو کیسا ہے؟ بڑا مغفرت کرنے والا, بڑا رحم فرمانے والا, وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے. قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ مخلوق پر رحم کرتا ہے. تو ایسا معبود ہمارا ہے. کسی سے بھی آپ بات کریں, آپ بتائیں آپ جس کو مانتے ہو ایسا ہے. کتنی ساری باتیں ہیں. غیر مسلم سے آپ بات کریں یا اپنے گھروں میں بچوں کو تعلیم دیں, آپ یہ باتیں ساری ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ اللہ کے بارے میں ان کا دل ایک دم صاف اور شفاف ہو, اس کے اندر کوئی جھول اور کوئی کمی اور کوئی جو ہے کمی اس کے عیب نہ ہو. اللہ کے لیے دل صاف ہونا چاہیے, اللہ سے محبت اور تعلق ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد. ہاں اگر نفع دے گا تو کیا نفع دے گا؟ جو آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جائے, صحیح سالم بے عیب دل, شرک نفاق کفر اور اسی طرح سے ساری خباستوں سے پاک دل ہو اس کا. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے.